välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderier av alla de slag. Ikväll har vi avsnitt nummer 91 och det är den 28 oktober 2016. Vi spelar in en fredag idag, det är lite knasigt. Och de som är knasiga tillsammans med mig, Lotta, ikväll är Danny, Rob och Figgen som jag har med oss som gäst igen här ikväll. Hej grabbar, hur står det till? Dra inte in mig i det här. Hello. Jag har inte... Hej, hej. Okej, på Robs begäran kommer nu ignorera honom resten av podden. Så att är någon som tycker att det brusar i bakgrunden så är det bara han som pratar. Men vi har ju... vi har väl kanske lite av specialfokus. Det är ju nämligen Halloween nu i helgen. Ooh. Vänta, vänta, vänta. Jag kan det. Bu. Nej, nej, det funkar inte. Wow. Ja, precis. Du är så läskig där nu. När jag var ung så blev man rädd. För ja, det. Yeah. Det är en helt annan tid nu. Det är ju det. Tiderna går ju framåt. Jag föreslår att vi faktiskt gör det här i podden nu också. Och tar och överfaller Figgen lite. Han har ju visserligen varit med oss tidigare som gäst. Men du, Danny, känner du för att rosta honom lite till? Ja, kan jag väl göra lite granna. Lite kort och gott så där. Vi kan ju börja lite kort, bara så här. Figgen, hur är det med dig? Med mig är det bra. Tillbaka efter en tids sjukdom och alldeles för mycket livestreamande av Skyrim. Så att jag är lite seg, men glad. Du satt under natten, om jag inte missminner mig, och spelade några timmar på Skyrim där. Jag blev fem stycken ungefär. Fem stycken, ah, okej. Okay. Oh dear, oh några dear. Timmar. Några timmar. Ingenting i moderation. Men Skyrim, det kommer vi ta upp lite senare under spel i fokus. Ju. Men att jag tänkte ta här och slänga lite frågor på det. Och en som jag faktiskt är väldigt nyfiken på är att jag såg här nu i Twitter för ett tag sedan så skrev de att du är ju faktiskt med på en webb-tv. Du hade din webb-tv-debut här nu på finska Yle. Av alla ställen. Av alla ställen så här. Kan du berätta lite grann om hur du blev kontaktad och vad det handlar om helt enkelt? I och med att jag håller på med YouTube så blev jag kontaktad då av ett produktionsbolag som sa att vi söker lite svenska YouTubers för olika ändamål och du samarbetar med väldigt många olika och vi ska göra en webb-tv-serie om YouTubers och ett avsnitt om samarbeten. Så att, vill du vara med? Ungefär. Ja, väldigt kort och enkelt där egentligen. Mm. Men hur många delar är det i den här serien? Jag har ingen aning. Jag är med i bara ett avsnitt. Du är med så ett avsnitt? Ja. Narcissist som jag så fokuserar på det här. Okej, okay, liksom. Det är allt jag vet. Det är allt jag vet. Jag behöver inte ha någonting mer. Exakt. Men hur var det då? Hur var det då att vara med i en serie om YouTube? Det är ju faktiskt din grej. Du är ju en YouTuber. Men hur var det att vara med i en serie om YouTubare? Alltså, det är ju lite annorlunda när det är faktiskt ett tv-team som står och filmar den än om man sitter och typ softar framför en webcam. Så det är lite mer uppstyrt och det ska tänkas på ljus och grejer och göra omtagningar och sånt där som jag inte riktigt van vid. Speciellt eftersom jag typ improviserar allt jag gör. Och du måste tänka på språket ännu tydligare nu när du är faktiskt i en webb-tv-serie. Ja, generellt behöver jag ändå inte tänka på språket i och med att jag är så otroligt trevlig och snäll. Och ödmjuk framförallt. Självfallet. Jag har hört dig väldigt mycket när ni spelar och du är nog den minst av er tre nötter. Då tänker jag på dig, Figgen och Softie. Så du är den som minst... Fast jag är Figgen ändå. Ja, jo. Whatever. Ni tre, du är den som minst tänker på vad du säger. Det är liksom, oj, gud. Jag kan insinuera saker, om vi säger så. Det kan jag göra. Yes, och de andra sitter... Va? Vi vill inte gå in på det mer sådär... Låter det mer från dem. Ignorera honom. Låt han skrika i bakgrunden så här, medan vi kör vidare. Ja, men det är lite så här, jag tycker ju om humor där man kanske behöver tänka till en extra sekund och kanske inte uppfatta den först. Och då har det blivit som reflexer att man kanske vräker ut sig till exempel man hintar till sex till exempel då. Men sen behöver det inte ha med sex att göra, men man kan gärna få det till något sexuellt om man är i de banorna. Ja, allting går att få sex, exakt. Sexuellt. Mm. Ja, jag tänker på de fina nya kaninerna, svordomar som ni använder när ni spelar in. Det är ju liksom tratt och jag vet inte allt vad ni använder för visp och sånt där brukar ni slänga ur er. Och ibland så brukar det komma en svordom och sånt där också, men det är ganska kul. Ja. Men jag tycker det var intressant liksom att de kör en YouTube om YouTubers egentligen. Vet du någonting egentligen om bakgrunden? Det är bara att de vill framvisa lite grann om så här är det för en vanlig YouTuber. Nej, alltså jag antar ju att det har lite med att ligga rätt i tiden, och för när jag började med YouTube 2012 så var det liksom så här, YouTube, det var fortfarande katter liksom. Mm. Men det har liksom gått så snabbt nu att man fattar mer och mer att YouTube är en del av medielandskapet. Och då antar jag att finsk statlig tv tänkte att det måste vi också vara med på. Så jag kan ju bara anta saker. Jag har ingen reell fakta så liksom. Jag antar att du inte har någon koll på vilka de andra som är deltagare. Från Sverige är väl Moa Murderess och Stockholm Panda. Thomas Ekelius. Mm. Är väl de jag kommer på. Top of mind så att säga. Fräsigt. Mm. Vet du vart man kan få tag på och se delen? Hashtag dold reklam. Det är ju, vad heter det? Arena heter det. Som ligger på Yle. Så att man kan väl googla Arena Yle i sig. Så kan man nog hitta det. Eller kolla mitt Twitterflöde om man orkar det. Jag brukar liksom såhär, ignorera skolan. För nu är det någon helt annan person. Nu är det inte Figgen längre som skriver en massa. Du har mig mutad egentligen, men ta bort den liksom någon gång ibland. Jag vet inte vad du pratar om. Se om man fortfarande lever. Precis. Men då kommer vi till den viktigaste frågan. Eftersom det nu var finsk tv. Mm. Utfördes intervjuerna i bastun? Det var faktiskt på en parkbänk. Okej då. Så blev jag lite besviken. Men, i och med att det är också en yngre målgrupp och det är farligt med fördomar, så antar jag att det var därför det blev utomhus istället. Och synd, annars hade ju Lotta gärna gett upp sin bastu för en intervju. Ja, alltså jag har ju den här precis bakom ryggen, så att synd att ni inte använder den. Oh dear, Jesus Christ. Ah. Det skulle vi använda oss någon gång. Ja, precis. Vi har en hel drös med frågor som vi fått in både från Twitter till våran mail och sånt där, så tänkte jag slänga upp dem så här. Det här är från Bonbon på Twitter, den skriver så här: om man fick välja vilken YouTuber som helst, vem skulle han vilja hänga med privat? Alltså, det som är intressant tycker jag med, alltså, jag har inte så mycket liksom så här, vad ska man säga, YouTube-idoler och sådär, utan för mig så är det liksom kanalen i fokus. Och dessutom så hänger ju jag, det har varit en turné nu under året som heter TubeCon, där egentligen större delen av svenska YouTube-communityt har hängt med varandra liksom. Mm. Samtidigt som vi åkte runt i Sverige och träffat tittare. Så att jag menar, det är så här, de man umgås med, och det är ingen speciell så här, utan det är liksom som, tänker en fritidsgård. Och sen ibland sitter man med dem och ibland så sitter man med dem liksom. Mm. Rösigt. Coolt. Här har vi från Arvid Agerhäll. Jag ber om ursäkt till alla som jag kommer läsa upp här ifall jag säger fel på namn och sånt där, men ni får ta det helt enkelt. En frågeställning här. Tänker Figgen köra Titanfall 2 på kanalen, och är han taggad inför det? Kommer du köra något Titanfall 2 här nu? Jag var nära att svara i fel ordning där. Jag bara, absolut inte. På att jag är taggad på det, för att jag tyckte Titanfall 1 var så överhypat, och jag spelar en timma typ på en sån här Origin, testa på någon timma. Jag tyckte det var skittråkigt faktiskt. Och jag är inte mycket för future FPS liksom. Så du kommer inte köra Call of Duty här med andra ord? Absolut inte. Absolut inte. Den kan jag svara direkt på absolut inte. Bestämda svar. Mm. Precis. Om ni tycker om Titanfall och tycker att Figgen är helt fel, så kan ni skriva till henne på hans Twitter. Okej. Ät figgen. Om vi säger så här, jag fick skit för att när vi pratade om Titanfall sist, då fick jag väldigt arga mejl om det. Men att jag hade fått... Så skicka inte in det till oss. Nej, på precis. info@nordlypodcast.se utan skicka det till @figgen. Ja, det är helt okej, för jag vet hur man använder mute- och blockfunktionen. Ja, precis. Okej, vi fortsätter med lite frågor här från Sebbe Palme. Hej vänner, såg att Figgen ska vara med igen. Awesome. Min fråga. Gillar han spel som Civilization? Och vilka spel gillar han som vi aldrig ser på hans kanal? Jag menar, ibland finns det spel som man kanske bara inte gör sig... Som kanske inte gör sig väl som Let's Play. Har du? Jag kan säga så, alltså, en av oss första, förutom så här typ Quake och sånt, stora spelpassioner jag hade, så var det Civilization 1. Det var liksom... Så jag i princip lärde mig historia och engelska genom att läsa Civipedian i Civ 1 liksom. Ja, okay. Nice. Så att det var en mellanstadielärare som sa att du är lite dålig i skolan, så att här har du en dator med ett dataspel, det passar väl dig. Ja. Och där hade vi begynnelse på din YouTube-karriär. Ja, nästan. Jag har ju spelat sedan 86 i alla fall, så att, men det var Civ 1 där som... Ja, jag älskar Civ 1 och 2 i alla fall. Mm. Och 6 älskar jag också. Men vad andra frågan, andra delen, vad det är, vilka spel du gillar som man inte kommer se på din kanal. Han skriver också, vilka hans favoritspel som inte fungerar på YouTube. Det är, liksom så här... det är ju egentligen såna. Alltså, nu har jag ju streamat Civ 6 och även Hearts of Iron. Men det är inte jättemycket action, och ibland kan man sitta tyst liksom en halvtimme utan att man interagerar någonting, för det är svårt att liksom hålla låda kring. Så det är väl egentligen de som det dyker upp på kanalen, så, men det är väl kanske ingenting jag föredrar att lägga upp liksom. Det är kanske lite roligare när det händer saker och folk pratar sådär. Ja, exakt. Eller reagerar till, eller blir rädda, eller glada, eller och så vidare. Skriver jag. Tack som vanligt för ni underbara Tom, med vänliga Sebbe. Vi hoppar vidare till nästa här nu. Från Martin Lundberg. Hej, jag är bara nyfiken. Figgen är ju mycket på YouTube. Är det andra Let's Play han tar mycket inspiration från själv? Eller var får han inspiration till allt? När det gäller viss inspiration så är det så liksom att man bara hänger med i spelmedia och ser vad som ska släppas och så vidare. Men med lite mer, vad ska man säga, smala spel, sådana udda indiespel och grejer, så brukar jag kolla på en kille som heter Jim Sterling som recenserar just dåliga Greenlight-spel till exempel. Han är totalt bonkers. Ja. Det är det som är kul. Han självinsikt, det har inte liksom Jim Sterling för fem år, liksom så här, thank god for me, avslutar han alltid med ju så. Eller så är det där han har, och ja, skitsamma, det är en annan diskussion. Men det är väl Jim Sterling, och sen så i och med min målgrupp så kollar jag lite ibland på Jacksepticeye, även om det kanske ingenting jag underhålls av, så finns det spel där som jag underhålls av. Ja. Ser vi. Han fortsätter. Och vi tittar alla på YouTube. Men vad undviker han mest av det som finns på YouTube? Finns det en särskild typ av content som han undviker? Eller finns det någon sån här som du... Jag vägrar titta på den här typen av YouTube-klipp. Det finns ju egentligen... I och med att jag håller på med, vad ska vi säga, svenska delen av YouTube, så finns ju en kategori overall. Och det är ju då så kallade nyhetskanaler. Som egentligen går ut på att man tar ett ämne, försöker blåsa upp det och skapa en diskussion kring. Oftast handlar det om en individuell YouTuber, inte ett ämne. Och sen så säger man så här, jag vill inte skapa hat, det är bara nyheter. Och sen så kollar man kommentarsfältet. Nej, som även brukar kallas för drama channels och sånt där. Exakt. Och även om personen i fråga då kanske inte vill skapa hat, så skapar det hat i och med då... hur det ser ut i kommentarsfältet och hur det sprids som pesten. Ja, men om det är någonting vi vet, så kommentarsfälten i YouTube, det spelar ingen roll i vad man tar upp, det kommer alltid finnas hat eller något sånt där annat skit. Så. Eller nu är jag lite nyfiken, nu tänker jag ska fråga själv här, hur ser kommentarsfälten ut för dina klipp och sånt? Jag har ju alltså 99% positivt, skulle jag vilja säga. Jag kan få kritik för att jag missar något i ett klipp eller jag stavar fel någonstans, så är tittarna väldigt duktiga på att liksom påtala det. Kom igen, jag vill bara att du ska göra rätt ifrån dig. Jag menar inget menat illa med det. Alltså, jag tycker bara, du gjorde fel där. Du missade den där grejen i det här klippet. Ja, det är Dennis vanliga ursäkt. Du missade diamanten där i Minecraft till höger 12:37 in i klippet. Den som kommentar som kan vara så här negativ hos mig. Men i övrigt så är det liksom så här att jag har sånt hårt filter för vissa ord. Så det är väldigt svårt att hat ska släppa igenom. Och jag är ju mer så här att har jag en dålig dag, då liksom argumenterar jag mot dem. Men 99% av gångerna så liksom det försvinner, och så när ingen som märker av det. Okej. Okay. Bäst vi liksom bara sopar under mattan. Han fortsätter sen. Det är där trollen hör hemma. Mm-hmm. Precis, under mattan eller under en sten. 14 000 stenar, men i alla fall. Helt annan ämne sådär. Sen skriver han så att han är nyfiken. Tittar figen på mycket film eller tv? Vilken är hans favoritfilm och tv-serie? Tack och hej, Martin. Har du tid att titta på det? Det är ju det jag har. Jag har under 2 veckor här nu avslutat samtliga säsonger av Sopranos för andra gången. Jag tittar väldigt mycket på serier. Mm. Det är inte så jättemycket film. Finns det någon speciell genre i den tv-serien som... Alltså jag kollar ju på allt. Alltså typ en av favoritserierna är typ, är det Henry VIII? På Netflix, hashtag dollreklam. Som jag har sett, jag tror 3 eller 4 gånger. Men sen så älskar jag liksom Fear of the Walking Dead, tycker jag växer till det bättre. Och The Walking Dead gillade jag, men har inte sett de 2 senaste säsongerna på liksom. Det är väldigt bredd. Väldigt bredd. Men när det kommer till film då? Det är inte lika mycket där. Nej, alltså jag tycker det kan vara så här, nu har jag absolut ingenting att se på, då kan jag se en film. För jag tycker att även om man kan sträckkolla en film 8 timmar, så tycker jag det är svårare att behålla koncentrationen en film som 1:20 liksom. Jag vet inte varför, men det kanske har någonting med tempo att göra eller något sånt. Jag tror att jag håller med dig i det. Man kan titta på serier så flera timmar, men film är lite så här, jag vet inte om jag orkar med en halvtimme film. Men jag tror att anledningen är det att de ber ju ut contentet lite mer i serier, för att de vet ju att de har mer tid. Så där kan de fokusera på små bitar istället. Så vilket man inte kan göra i film, där är det ju hela tiden big picture. Exakt, du kan ju inte glida iväg till massa små side stories hela tiden liksom. Precis, så att jag tror det är därför, så det som är den stora styrkan med tv-serier. Där ser vi, så när figen är uttråkad, då tittar han på film. Vill han göra något produktivt, en tv-serie, och sen spelar han in lite grann. Exakt. Vi hoppar över till en fråga från Johannes Söderlund. Hej alla goda nördar. Tack för en bra podd. Jo, jag var mest nyfiken, för jag funderar själv på att börja med YouTube. Hur spelar du in dina klipp? Vilken programvara använder du, eller använder du Capture Card? Jag har ju faktiskt ett Capture Card, en sån här Elgato HD60 eller något sånt, det heter den, som jag använt 5 gånger. Okej. Och sen, alltså i och med att jag är PC-spelare, så är det liksom... finns det så många bra program till just PC, så att jag kör just nu Mirrorless Action, men det finns ju även, det kostar 500-600 spänn tror jag, nedgångskostnad, annars har vi ju OBS som är liksom gratis, som funkar väl okej att börja med, skulle jag säga. Precis, jag använder själv OBS när jag spelar in grejer så här. Det är väldigt enkelt, så till och med en nöt som jag kan spela in grejer, otroligt nog. Wow. Ja, jag vet. Ska vi se. Vilka program klipper du i? Och hur mycket tid lägger du ner på att klippa och sånt? Jag har gjort så att jag har hyr Adobe Creative Cloud, heter den väl. Där man får med typ Adobes alla program för 500 spänn i månaden. Även om jag använder 3, ibland 4 av dem. Mm. Så tycker jag att det var den bästa lösningen för mig. Ett, för att jag har inte piratkopierat sen jag fick ett fast jobb. Eller, ja, nu har jag YouTube, så det är inte ett fast jobb per se. Men, ett jobb. Ja, jo, men när jag bestämde mig den dagen jag får ett fast jobb, då slutade jag piratkopiera. Och det var väl 2000. Måste tänka preskriptionstid också. Precis. Nej, säg så här, jag tänkte säga, du har väl aldrig... 2007 skulle jag säga. Var nog senaste gången jag piratkopierade liksom både film, serier och programvara. Mm. Ja. Så, men det är i alla fall det jag använder. Det är Premiere, eller Adobe Suiten. Mm. Hur mycket tid ungefär lägger du? Alltså det är jättevarierande. Om man kollar på, vad ska man säga, en arbetsvecka kanske ligger på 30 timmar. Men varav jag klipper, GTA är det enda jag klipper för att få ut det bästa liksom. Men i övrigt så klipper inte jag så mycket, utan låter det vara. Så att jag har vissa avsnitt som är på en timme långa liksom, som kanske hade tjänats på att klippa ner. Men ja. Det är GTA. Det är 2 avsnitt i veckan jag klipper, och det tar en timme styck kanske. Så inte så långt egentligen. Nej. Ganska smärtfritt. Du sitter inte liksom minutiöst liksom så. En halv sekund här. Jag tror ifall jag timmar bort den så blir det mycket bättre. Där är jag lite så här, vad ska man säga, känslomänniska och vad ska man säga, plågad artist, håller jag på att säga, vad heter det? Plågad konstnär. Okay. Men där man ibland får såna här surges av kreativitet och kan sitta liksom i 8 timmar med 10 minuter klipp. Och när man får det så är det skitkul. Men det är liksom mer ett undantag än en regel. Okej. Han skriver här: tack för en sjuhelvetes bra YouTube-kanal. Tack så mycket. Och så skriver han: tack Nördi för en skön podd. Det är de frågorna jag hade här, och då tar jag och slänger in lite grann en blixtrunda här med några snabba frågor och vill ha snabba svar då här. Är du beredd? Mm-hmm. Star Trek eller Star Wars? Star Wars. Okej. Okay. Nu ska vi kritisera dig för ditt val här nu. Nej, ska vi inte göra. 3 timmar. Ja, precis, i ett par timmar sen. Hund eller katt? Katt. PC eller Mac? PC. Gorbis eller Billis? Gorbis. Det är lite sån här, käkar inte de vanligtvis, men att ifall jag måste välja en så tar jag väl den här. Ja, det ser man. Puss eller kram? Det beror på vem det är. Bra svar. Ja, precis. Men rent generellt, ifall det är bara en allmän sådär puss eller kram. Vi kan ju anta att det är din mamma, så att puss. Yes, där kom den. Där har vi officiellt här nu. Har vi 25 minuter in så har vi din mamma. Jag har hållit mig så länge. Du har det, ja, jo. Jag tycker också, din mamma också. Nu går vi ifrån lite grann här snabbt, men det har varit det mest aktiva som har nämnt så fort vi har kommit upp. Liksom, ja, just det, vi har ju Figgen som är med här då. Så då är alltid Carl vanligtvis som är med här. Han bara, ja. Ifall han inte kommer i tiden så där får jag ringa och prata med hans mamma. Man bara... Ja, okej, okay, det är just det. Just det. Alltså, Figgen och han, det här alltså, nämndes, din mamma. Det här nämndes så många gånger första gången vi pratade om dig efter att du hade varit med. Så att jag trodde nästan att Carl kände din mamma. Det vet inte jag. Min mamma lever ett självständigt liv. Så att, har du inte koll på morsan? Nej, nu är jag besviken. Nej, det är inte min uppgift, känner jag. Hon är vuxen. Jag nämnde ju till och med att vi skulle ha färre din mamma-skämt i posten som jag la ut på hemsidan. Det skett sig. Ja, men om vi säger så här, vi ligger inte i samma klass som första gången Figgen var med i alla fall. Vi är inte ens halvvägs igenom det här avsnittet, Danny. Precis. Vi fortsätter lite grann här nu med blixtrundan. Plattform eller RPG? RPG. Grillchips eller sour cream and onion? Grillchips. Bamse eller Tintin? Tintin. Mobilspelande på toan eller toalettspel på mobilen? Det är väl samma sak. Det finns väl inte så mycket bra mobilspel. Alltså toalettspel på mobilen, det vill säga skräpspel på mobilen. Ja, men det är väl samma sak. Alltså det finns väl inga bra mobilspel. Jag måste tänka ifall jag ens har någonting på mobilen. Jag spelar PC, okej? Okay? Wow. Backa långsamt tillbaka. Ta bort jackan från höften. Polerar upp pistolen här nu. Okej, vi vill påminna alla om att hatmejlen riktas till exempel till Figgens Twitter på @figgen. Vi på Nördliv tar avstånd från det här uttalandet. Vi vill be om ursäkt till alla framtida reklam inom mobilspel som vi aldrig kommer ha någonsin. You never know. Never know. Nej, jag är skeptisk. Vi har gjort så mycket uttalande. Det är bara Lotta som är positiv till mobilspel, tror jag. Hej. Vi fortsätter. Jag också. Mario eller Zelda? Zelda. Arnold eller Stallone? Arnold. Här är en viktig nu. Marvel eller DC? Marvel. Och där vill jag tacka Figgen för hans deltagande här i den här episoden. Vi kommer inte prata med honom någonting mer nu när jag är upprörd här nu. Då så, nummer två som vi jag gillar individer, inte grupper. Avengers. Nej, okej. Ja, vad vill du ha sagt nu för någonting? Thank you, poäng till Danny. Nu kommer vi till här vidare. Halo eller Half-Life? Half-Life. För att du är PC-spelare? Nej, inte bara. För att det är bättre också. Helt orelaterat. Korv eller bacon? Nej. Vi säger hej då till Figgen här nu. Jag ställer frågan igen som Robert kommer in. Korv eller bacon? Korv. Fantasy eller sci-fi? Fantasy. Anime eller Disney? Disney. Där ser vi. Anime is overrated. Jag tänkte så här, jag är här för att skapa mig fiender. Alltså det är mycket roligare så i livet. Jag behöver action, okej? Dear, oh dear, oh dear. Jesus Christ. Jag grämmer en grop. Du har tur att jag är så juggans lat att jag inte orkar ta mig över och spöja upp dig as of this moment. Ja, Figgen, jag håller lite med dock. Anime är lite overrated. Dun, dun, dun. Betrayal from within. Who knows? Men det är en diskussion för en annan gång. Precis. Precis, jag kan spöa dig senare. Okej. Okay. Oh, det var blixtrar. Men jag tänker också slänga vid Figgen nu inför höst- och vinterperioden. Är det någonting riktigt roligt att ha planerat att komma ut på kanalen? Är det något spel eller något sånt där som du tänker att om det här ska verkligen ta med an, eller är det någonting? Alltså, det problemet jag har nu är att det är alldeles för få dagar i veckan. Jag släpper 2 avsnitt om dagen. Mm. Men jag har ändå liksom så här en lista på typ 20 spel som jag tänker, det här vill jag lägga upp. Vad är det då för något spel som du känner att det här skulle jag verkligen vilja göra någonting på just nu? Ett koncept som jag tycker ser väldigt intressant ut, det är Hello Neighbor. Ah, okej. Okay. Mm-hmm. Som jag har inte grottat ner mig så mycket, utan jag bara läser ungefär liksom ingressen, när man ska säga, och sen bara det här känns intressant. Och det är väl att man bryter sig in hos sin granne som är lite weird. Oh, gud. Ja, vänta, du bryter in hos din granne och det är han som är weird. Ja. Lotta, jag kan ta premissen lite kort. Du flyttar in i ett nytt hus och grannen mitt emot dig får du bara för att liksom, hej, jag bryter mig in hos honom och snokar runt i hans hus. Och sen märker grannen dig, okay, och springer efter och liksom tar tag i dig. Och sen plötsligt vaknar du upp i din säng dagen är på. Där har du konceptet. Han är lite skum. Han har en källardörr som han smiter in hela tiden som kommer ett starkt ljus. Spelet går mer med att du ska smyga omkring och försöka hitta saker så du kan bryta dig in i källaren där. Och se vad är det för någonting som finns där. Mm. Och man har sett att han går ner i den här källan titt som tätt eftersom man bryter sig in hos honom. Yes, det är liksom introduktionsklippet. Man får se, liksom, det zoomar in och sen ser man han öppnar upp dörren, går in, det lyser. Så här man liksom bara, och sen helt plötsligt kommer ett bildäck utrullande därifrån. Man bara, jag måste bryta mig in dit och kolla vad det är för något som händer där inne. Ja, det är helt logiskt. Det är så man gör. Det är så, precis. Det här låter som ett spel som jag skulle vilja se kolla på YouTube. Då får du hoppa in i framtiden hos Figgen och titta på när han spelar där. Exakt. Gött. Nej. Ja. Nej. Okej. Okay. Det var flera svar under den där lightning round som jag inte höll med om, så att nej. Så. Ja, men Robert, nu är det Figgen i fokus och vad du tycker. Det är okej att tycka olika. Nej, inte i det här fallet. Robert, han ska tryckas ner här nu så. Okej. Okay. Wow. Vad? Nej, inget. Fortsätt. Ja. Yes, jag är klappad och klar så där. Det är liksom gäst i fokus där. Mm. Trevligt, trevligt. Känner du att... Nu kan du andas ut Figgen lite grann. Så. Nu kan du bara nu, vara som... Nu kommer vi ignorera dig resten av avsnittet helt enkelt. Nu väntar på knivarna i ryggen. Du har haft dina 5 minuter nu. Har du haft färdigt. Okej, okay. Tack för mig. Och då lämnar vi över till Lotta, våran värld. Ja, tackar Danny. Då föreslår jag att vi tar oss från Figgen i fokus till Spel i fokus. Vad tycker ni om det? Låter bra för er som faktiskt kan prata om någonting. Perfekt. Ja, din stackare har ju inte kunnat spela någonting. Nej, jag har inte kunnat spela på 2 veckor nu. Eller jag är inne på 2 just nu och inte kan spela. Så det börjar ju klia lite i fingrarna. Eller? Ja, det... Gud. Ja, speciellt eftersom... jag vann Battlefield 1 Ultimate Edition och jag lyckades spela första den här introduktionsbanan och sen har inte jag kunnat fortsätta spela efter det. Spela ett nytt spel. Nu vet ju folk att jag inte är mycket för multiplayer-spel, men att jag vann det och tänkte jag kan testa. Jag tänker testa lite grann när jag kan spela det. Och, fast jag kommer först och främst sikta på singleplayen och sen kommer jag skutta in och försöka skjuta någon och ligga och gråta i ett hörn för att folk mördar mig hämningslöst. Ja, men det är väl just det där också. När man inte kan eller får, det är då man verkligen vill. Egentligen ska jag inte sitta och stirra på monitorn här, men jag försöker låta bli att stirra allt för mycket. Sådär, men att det är en helt annan femma. Du är bara blunda, Danny. Jag sitter och blundar med ena ögat. Jag tar lite kort. Jag har ett gammalt R på mitt öga som har gått upp så att jag har under de senaste 2 veckorna inte kunnat varken titta på skärm eller någonting sånt där. Och nu sitter jag och blundar med ena ögat. Men att sitta och blunda anstränger bara ansikt så jag får bara ont i huvudet efter ett tag. Okej, Danny. Ja. Den stora frågan här som definitivt alla vill veta är: varför har du inte en ögonlapp? Du, det där sa mina kära bröder. De bara, åh, vi köper en piratlapp till honom. Ja, det är Halloween här nu. Perfect. Jag bara, yay. Oh, är klockan så mycket? Jag tror jag ska åka hem till mig. Nu vill inte jag umgås mer länge, tyckte jag då. Ja, men alltså, det är en legitim fråga ändå. Jag menar det inte riktigt. Så jag menar, varför har du inte en ögonlapp? Jag menar, det skulle ju underlätta, eller hur? Därför är jag inte 4 år gammal. Nej, det är inte... Va? Det behöver inte vara en piratlapp. Det kan ju vara bara en sån här liksom ögonlapp bara. Ah. De är inte exklusivt på pirater, vet du. Eller? Dan är ju lite av en pirat, men alltså... Inte så långt skulle det väl inte gå. Över till er som faktiskt har någonting att prata om. Jag har pratat tillräckligt om mig sen. Fair enough. Du, Rob, du har inte pratat mycket ikväll. Nej. Hur står det till? Ja, jag har lite ont i ena benet. Det är lite krampigt. Så. My god, move on. Du har spelat Watch Dogs, inte sant? Yes, jag plockade upp det igen här för en månad sedan eller så och började köra igenom det igen. Jag har ju spelat igenom spelet förut när det kom ut. Mm. Även fast det hade en hel drös problem. För de som inte vet vad Watch Dogs är, så är det en... vad ska man säga, det är en 3D hacker simulator. Det låter mycket coolare när man säger det så, men fair enough. Alltså det är en third person shooter RPG aktigt jag vet inte riktigt vad jag ska lägga det i beskrivningen. Det är en action sandbox action RPG hacker någonting åt det hållet. Man spelar som Aiden Pierce. Han är en... Jag tror han är typ ex-militär eller något sånt där. Han måste vara... Han är så här badass. hero, kan slåss och skjuta folk och allt sånt där. Och nu tänker jag bara bryta in här, Robert. Hur kommer det sig att när du spelar spel så har du aldrig någon aning vad spelen handlar om egentligen? Vad jag vet vad spelet handlar om. Ja, uppenbarligen inte. Han är någonting man... Ja, men jag är inte så säker på hans backstory. Det är det. Det är ingenting som riktigt pratas om. Den är väl ganska luddig. Ja, det är inte någonting som pratas om i spelet. Men jag, antagandet som jag gör är att han typ är någon form av ex-militär i alla fall. Men så långt tillbaka pratas det aldrig om i spelet. Utan det som hände var det att han är en... lite utanför lagen, så att säga. Han jobbade med en hacker för att hacka sig in i någon bank eller någonting. Det gick snett. Och något gäng kom efter honom då, och hans systerdotter dog. Och spola fram ungefär ett år, och han håller på att försöka ta hämnd då för det hela. Och han är då, han tar sig ändå rollen som en vigilante i Chicago. Och det är så lite spelet går ut på, det är att han vill ha hem då för sin systerdotters död. Och intrigerna som det tillför. Och i och med att det är Ubisoft så är det sandboxigt, det är lite open world. På det sättet att du kan springa runt hur du vill i världen. Som är då staden av Chicago. Och det finns en miljon jävla collectibles och side missions du kan göra. Plotten är... Jag tycker storyn är ganska intressant ändå. Även om de stora klagomålen som har kommit till det här spelet är ju det att Aiden själv är ganska platt som karaktär. Lite smått ointressant och okarismatisk. Vilket jag kan se det, men jag tycker ändå att han är en relativt någorlunda komplex karaktär och intressant i alla fall. Men jag är en av de få som jag känner som faktiskt tycker om det här spelet. Så att, men större delen av spelet är egentligen att du springer runt. Du kan hacka. Den stora säljningspunkten med spelet är ju det att du har en mobiltelefon som du kan hacka in i massa saker på. Du kan, den har facial recognition, så när du går förbi folk så kan du se vad de... Du får en liten sån här inforuta upp vad de har för någonting, något intresse som de har eller något sånt där. Ah, den här personen är intresserad av det här eller har precis gjort det här, kommer precis ur finkan eller något sånt där. Sådana små saker. Och du kan även hacka vissa av dem och lyssna in på snuttar av deras samtal eller läsa deras sms-logg där, eller när de smsar, eller så kan du stjäla pengar av dem genom att hacka sig in deras bankkonton. Alltså fram till det här att kunna stjäla pengar så tyckte jag det lät lite som Facebook. Ja, det är ungefär. Så det är Facebook om 20 år. Eller var det bara jag? Precis. Nej, men du har helt rätt. Jag tror, men sen är det väl det att du kan hacka dig in på grund av att de har någonting som heter, det är ett säkerhetsnätverk som heter CTOS då, som de använder sig av, och hela Chicago använder sig av det här då. Allt från trafikljus till vad heter det? Underbana. Alltså steampipes också under marken och sånt där. Som du kan ha kontroll över. Och du, så att om du blir förföljd av några bad guys så kan du spränga en bit av vägen. För att kunna ta dig undan eller för att skada dem. Men du kan även ändra trafikljusen så att de krockar med en annan bil. Det funkar det också. Du har kontroll över mycket. Du har även kontroll till alla säkerhetskameror som finns i staden. Och en av de grejer som jag tycker är roligast är att hoppa från kamera till kamera. För att liksom, istället för att jag faktiskt går in och gör saker i... För vissa moment kräver att du typ infiltrerar något ställe och ska sådär. Istället för att faktiskt gå in fysiskt brukar jag hoppa via kamerorna istället. För jag tycker det är roligare. Det är inte lika, vad ska man säga, satisfying att bara gå in guns blazing, även gå in ställta in och ta ner dem en och en. Och jag tycker det är lite mer challenging och lite roligare faktiskt att gå in och bara hoppa via kameror och sånt. Mm. Men du sa att du tog dig tillbaka till Watch Dogs. Vad var det som tog dig, alltså varför ville du spela om det? Var det kamerahoppandet och hackandet? Alltså mesta av det är egentligen att jag ville ha något spel att spela som jag redan hade spelat. För jag har redan klarat ut Watch Dogs 100%, tagit alla collectibles och allt sånt där. För att jag kan inte låta bli. Danny vet vad jag pratar om. Och så jag ville ha någonting där jag bara kunde hoppa mig in, där jag inte egentligen behöver bry mig om storyn så jättemycket. Så att jag kan bara sitta och göra alla side missions och åka omkring på en cool motorcykel, vilket är det jag gör större delen av tiden. Inga bilar för mig, bara motorcykel. Det är också en grej, du kan ta vilken bil som helst i stort sett och åka omkring. Mm. Du kan även beställa en bil genom en kontakt som du har eller så. Så jag brukar alltid beställa motorcyklar och åka omkring på. Jag vet inte hur många gånger jag krockar med de där jävla grejerna. Bara krockar med en bil och bara flyger rätt över till andra sidan gatan. Alltid lika roligt. Nej, men det, jag tror att det är någonting. Jag gillar Watch Dogs, jag gillar atmosfären i spelet. Jag gillar kontrollerna är bra. Och storyn är bra. Och jag finner att jag ju mer jag spelar om det, desto mer intresserad blir jag av storyn igen. Vilket är märkligt av ett bra spel. Även fast jag bara hoppade in för att spela lite casually, så vill jag spela mer för att jag vill ha lite mer story. Men Robert, då är ju frågan, kommer du köra Watch Dogs 2 då? Självklart. Det är ett av de spelen som jag ser fram emot mest i år, tillsammans med Dishonored 2. Mm. Så är det de två spelen som verkligen sitter på min lista som jag verkligen vill köra. Som jag måste spela. Härligt. Precis, måste. Det är ingen frågan om, utan det är en fråga om ska. Har du något datum på när det släpps? Ja, det ska jag ha. Om du ger mig 2 sekunder så ska vi ha. Har det blivit en lagom julklapp eller inte? Ja, det kommer ju ut här i november. Jag tror att det är den 15 november släpps det till PC, PS4 och Xbox One. Watch Dogs 1, eller Watch Underscore Dogs, som alla tycker det är roligt att säga, finns på Uplay. Jag tror det finns på Steam också, jag är inte säker. Men jag tror inte det är så jättedyrt. Jag ska dubbelkolla faktiskt. Watch Dogs 1 och 2 finns båda två på Steam faktiskt. Och det kostar 29 euro. Eller 30 om man ska knörsla och avrunda uppåt från 29.99. Va? Runda upp? Det går inte. Det går aldrig. Det går aldrig. Fan, du är upprörd. Oj, oj, oj. Förlåt mig. Hej och välkommen till Örebro. Vad sa du att det kostade på Steam? 29.99 euro. Jag kan ju säga att just nu så har Uplay rea på 70% av på Watch Dogs Complete Edition, kostar 15 euro just nu. Så har man ett Uplay-konto så kan och det måste man väl ha ändå även om man köper det via Steam. Ja, det tror jag faktiskt. Är man intresserad av Watch Dogs eller så finns det för 15 euro på Uplay just nu. Vad ingår i den Complete Edition? Jag tror att det är Season Pass och jag ska kolla. Det står. Jag tänkte om det inte, så att säga, bara är ettan, så om man är intresserad av två. Jag tror att det är, det ska nog vara hela spelet. Ja, det är Complete Edition, including Game and Season Pass. Jag har faktiskt inte spelat någon av DLC:erna faktiskt. För att spelet kom ut 2014 och jag tror jag använde mina sista bra pengar för att köpa spelet. Och sen dess har inte jag haft någon stadig ordentlig bra inkomst, så jag har inte kunnat köpa DLC. Finns det dåliga pengar? Jag tänkte ju säga det. Vad spenderar du dina dåliga pengar på? Godis. Ah, nej, men är det någon du får när du strippar? Loose change, om man säger så. Kvinnor. Ja. Självklart, det är det. Äger man redan Watch Dogs så finns det en pass för 999 euro på Uplay också. Mm. Så att, trevligt. Ja, nej, men jag tycker att det är helt okej spel faktiskt. Det är ju third person. Så att gillar man den typen, gillar man Assassin's Creed så vet jag inte riktigt. För att det är inte så jättemycket parkour i det här. Du kan inte hoppa självmant, men du kan klättra på grejer. Och sånt. Så att, men det är väl det som kommer i tvåan nu, att de har lagt in parkour? Ja, det är ju det. Jag tror de märkte att det var något av det som fattades. Gud, jag skulle önska att vi hade Fredrik här. Han bara, wow, så man kan hoppa i spelen alltså. Wow, vilken utveckling. 2016, nu kan man hoppa. Jag har sagt det här många gånger. Och det är det att det finns absolut ingen ursäkt att du inte ska kunna hoppa i en sån här typ av spel. Det finns absolut ingen. Vi lever i framtiden just nu. Säg ett third person eller first person där man absolut inte borde kunna hoppa i. Ja, det är ju det jag menar liksom. Det finns ju, jag kan ju tänka mig sådana spel som är lite mer äventyrsspel där det inte är så mycket springande som kring och där du faktiskt behöver hoppa överhuvudtaget liksom. Men i ett sånt här spel som faktiskt är ett mer actionorienterat spel så känner jag att varför kan man inte hoppa? Mm. Och det finns absolut ingen ursäkt. Varför kan Robert inte hoppa i spelet och varför gör Danny så här? Så Lotta, du ville prata lite kort om World of Warcraft Legion som du har ju en recension som kommer ut om ett tag. Så du kan ju ge oss en liten sneak peek på vad du tycker. Ja. Notera, det är så där man gör en övergång. Lite kort. Wow. Perfekt. Du är så professionell. För er som vill höra oss prata om andra, kom tillbaka om typ 3 timmar. Ja, nej. Jag har ju alltså varit inne och mumsat lite på Legion. Och det är ju alltså den senaste expansionen till World of Warcraft. Och jag kom ju tillbaka till World of Warcraft, precis som Rob kom tillbaka till Watch Dogs. Jag har kört fruktansvärt lite av Warlords of Draenor. Ja, det är svårt att komma ifrån WoW-träsket när man väl har hamnat där. Och Legion är inget undantag, tyvärr. Du har ju bland annat så har du en ny klass. Ingen ny ras, men du har ju de kära Demon Hunters. DPS och tank kan du späcka som. Och en av de grejerna som blev mest omtalad då när man först fick de här sneakpeakarna på Demon Hunters var att de kan dubbelhoppa. Wow, titta här. World of Warcraft, världens äldsta spel, och där kan man dubbelhoppa här nu. Och i moderna spel kan man knappt hoppa. Wow, var det världen på väg? Och inte bara det. När du har liksom hoppat andra gången så kan du också glidflyga. Oh my god. Där du. Men det är en hero class, så att för att kunna köra den så måste man ha en karaktär på minst level 70 på den servern. Man kan bara ha en Demon Hunter per server och man börjar på level 98 med den. Och precis som med Death Knights i Wrath of the Lich King så får man det här lilla väldigt storytunga introt där man liksom presenteras lite för klassen och både speltekniskt och lore-mässigt. Jag har nog fastnat lite i WoW-träsket igen. Det är ju bara så. Jag är så hemskt ledsen att du tvingade dig att göra recension på det. Det var liksom, ta koden, snälla, gör det här, snälla, ta koden. Du bara, okej då, om ni tjatar, yes! Ja, precis, det var inte alls så att jag såg fram emot det här ganska mycket. Du har absolut inte tjatat i flera månader innan den släppte sig. Får jag, kan ni skriva och fråga, kan ni... Nej. Absolut inte. Nej. Och jag menar alltså andra saker som att de underlättar för transmog och så vidare, så man faktiskt inte måste springa runt med hela sin garderob, utan de har underlättat väldigt mycket. för det på olika sätt. Så att, ja, om det är så att du tycker om Warcraft, ska jag säga. Jag ska inte bara säga World of Warcraft, utan Warcraft. Så är det definitivt värt att ta en kik i alla fall på Legion. Men Lotta, precis som du sa, att det finns inte bara en kik, det är liksom man fastnar i träsket igen. Så om du ska ta en kik, titta på någon annan spelare, och sen kan du liksom ta, om du har gjort en kik, inte spela själv, för då är du fast. Observera att jag faktiskt än så länge inte har nämnt någonting om den här enorma storyn och de olika alternate timelines och så vidare. Eller hoppen mellan världar. För att, nej, då skulle det inte bli en liten flukt på. Låt man får göra så här. Shh, it's a tease. Lotta skatta secret. Och den hemligheten får ni läsa på vår hemsida. Precis. Så att kolla in där, så kommer det en recension inom kort. På 58 sidor. Men det är bara du som gör sådana. Det är bara jag som gör dem. Ja, precis. Jag håller på just nu att försöka korta ihop allting så att det inte blir den här 10-siders uppsatsen. Oh gud. Det kommer bli intressant att sitta... Nej, jag ska ta outsourca korningen till någon annan. Jag får inte göra det. Not it. Du, Figgen. För 550 kronor per påbörjad halvtimme så gör jag vad som helst, håller jag på att säga. Oh, really? Wow, Jesus. Det är bra, vi hörde det först här. Vi hörde det först här i Nördlivs podcast. Precis. Vi har till och med en prislapp på den lilla rumpan. Nu har jag kränkt en ganska stor fyllig rumpa jag har, men okej. Allting är relativt. Men vad är det för prislapp på att få dig att berätta lite om Skyrim som har fått dig sömnlös här senaste tiden? Ja, det är faktiskt 0 kronor. Nej, men det är så. Ja, om man inte vill köpa själva spelet då, som kostar lite. Han betalar lite oss för att få prata om det. Exakt. Ja. Hashtag #isponsrad. För 300, ja, säg 400 spänn så kan man ju köpa då Elder Scrolls Skyrim Special Edition, som är en upphottad version egentligen av Skyrim. Så att där man får egentligen eventuellt ett spel som man redan har spelat. Men jag är ju sån här att jag vill uppleva världen också. Och tänkte att nej, men det är ju trevligt med en upphottad värld. Så att det har jag spelat i 5 timmar då, som sagt. Och tyckte det var riktigt, riktigt trevligt. Även om det är så här små... Man måste, alltså, jag moddade aldrig Skyrim. Mm. Så att jag har liksom inga referenser gällande så här high texture packs och grejer. Utan jag har, den enda referensen jag har är liksom originalet versus det här. Och det känns mer levande på något sätt. Men känner man så här att nej, men jag har spelat Skyrim och jag är nöjd, då behöver man absolut inte köpa det. Så skulle jag säga. Men vill man återuppleva det, det är som vilken HD remake som helst egentligen. Är det någonting du känner har blivit sämre eller har tappats i den? Är det något du saknar? Nej, egentligen inte. Alltså, nu fick jag även med DLC:n, som 2 stycken som jag inte har lirat, så att det var ju liksom trevligt så. Men när det gäller visuellt och sådär, så det känns som Fallout 4 med skog. Okay. Och jag menar, Fallout 3 var ju Oblivion with Guns, så är liksom nya Skyrim är liksom Fallout 4 med skog på något sätt. Man märker ju att det är samma motor. Mm. Men jag gillar det väldigt mycket. Nice. Men jag är fanboy också. Fast Figgen, du är lite nyfiken. Hur många timmar lade du ner på vanliga versionen? Vi ska se. Jag har ju Steam uppe lite smidigt här, så Skyrim heter det. Skyrim, precis. Taking bets now. Den 179 timmar. Och ingenting nästan, det är, alltså. Det är ganska lite ändå, tycker jag. Allting är relativt. Ja, det är det. Det kan ju säga det, för de som faktiskt äger Skyrim på Steam och plus all DLC får då den här upphottade versionen gratis. Ooh. Så att det är nog för att du hade du, om du inte ägde all DLC så fick du den inte gratis. Mm. Så att det är kanske därför som du var tvungen att ja, exakt. Köpa den. Men för de som redan äger all DLC så på Steam så så får man den gratis. Den bara dyker upp i ditt Steam-bibliotek, ska den göra. Eller härligt. Ska ha gjort, om man säger så. För att det skulle komma ut idag, eller om det var igår. Det kom ut i natt, så att säga. Jag kan inte ens säga, jag vet inte hur många i mitt Twitter-flöde, vilket är majoriteten, antingen folk som, alltså recensenter eller YouTubers generellt, det är de flesta jag har, eller rent allmänt gamers, jag vet inte hur många utav dem som har skrivit bara några timmar kvar, var det nedräkning, så fem dagar kvar, fyra dagar kvar, snart är det här liksom. Så går man in och kollar liksom, okej, hur många skriver någonstans, hur mycket de spelar på gamla, bara 400 timmar, okej, men de vill in igen, okej. Som att komma tillbaka till en gammal vän. Alltså jag körde ju Elder Scrolls MMO:t också. Okay. Men kan ju säga så här att av någon anledning så Skyrim gått med hooked, men MMO:t är bara så här, nej. Och då har inte jag kört till exempel Oblivion och sånt tidigare, utan Skyrim var mitt första Elder Scrolls-spel. Det har jag någonting. Sen du tog din Elder Scrolls oskuld alltså. Ja. Ser man. Nej, men jag håller med. Jag blev inte så där jätteimponerad av online. Men jag kan inte riktigt sätta fingret på varför. Jag menar, grafiskt var det ju liknande. Men det är väl... Det känns som det är ett sånt här spel som man vill... Eller i alla fall för mig personligen, jag vill vara i den världen själv och vara hjälten själv, liksom. Mm. Det ska inte finnas en massa andra tuntar där som tror att de är hjältar. Men om man hade någon form av co-op då, skulle det funka bättre? Det hade snarare funkat. Det tror jag hade varit en riktigt kul grej att ha liksom då Elder Scrolls, vad blir det, 6? Att det finns en co-op-funktion där man är, vad vet jag, bröder, systrar, kusiner eller bara polare som latchar runt i den där öppna världen. Ja, för jag känner att det var någonting som jag saknar i flera spel. Men som Fallout 4 till exempel. Jag tycker Fallout 4 hade varit skitroligt om man hade en polare man kunde köra. Oh ja. Det behöver inte vara ett så här four player party som många spel har när de går för co-op, utan en person till bara. Det finns alldeles för få spel som är liksom så här att du och din polare har roligt. Utan precis. Det är du, din polare och de två andra som du egentligen inte gillar. Man behöver inte ha med de andra två. Vad du vill ha sagt är softies och... Nej, men det är alltid, ja, men det, ofta så är det så här, om man tar storydrivna Coop-spel, så är det så här att det typ går inte eller blir roligt om du inte är liksom full party. Jo. Men det är aldrig så här att, ja, men om vi säger så här, om du har... Ofta så är det så här att du har en polare som kanske kan nörda ner sig lika mycket i spelet som dig. Och sen så har du de här två andra som casual-spelare lite. Det är liksom så här, man skulle vilja ha den här episka nörden vid sin sida och sen räcker det. Och så upplever man det tillsammans. Något som jag skulle vilja se i sånt, det är något som du säger, kanske Elder Scrolls liksom så där. För jag tror att de skulle ju säkert kunna ta den risken, tror jag nog. Är ju att försöka ha en story som då anpassar sig, eller har saker man anpassar sig hur, om man är, har en polare med sig. För de flesta spel ignorerar ju sånt när de lägger in multiplayer. Oh ja. Så att det vore intressant om man kunde ha någonting där den faktiskt ger en någon form av acknowledgement att ja, men det här är du, jag och min polare liksom. Ja, men jag tänker nästan så här, ett mini MMO så att säga med två spelare, att ja, men om jag fixar questen borta i den här stan så kan du kuta dit och sen så möts vi här sen liksom. Eller så springer vi tillsammans och gör questen och sen så är liksom utfallen lite olika om man är två eller lite en. Lite som en blandning mellan alla de här survival crafting spelen som är alltså, som man har och RPG liksom. Jag kan säga det, jag skulle definitivt spela det. Jag vet att jag har polare som skulle, som speciellt en som definitivt skulle vilja spela också. Men du har inte tre extra polare som du skulle kunna se? Alltså jag har väl i en emergency så har jag ju två pers till som kan, men det är inte lika roligt. Så att shoutout till stora spelföretag att skapa spel som faktiskt bryr sig om du spelar tillsammans med andra eller inte. Oh, ja. Precis. We want them. Perfect. Now. Excellent. Vet du vad jag vill ha just nu, Rob? Jag vill ha en riktig utmaning, en riktig trial. Okej. Okay. Wow. Hej, det är mitt försök till en segway här. Du har ju nämligen jag spelat lite. Jag kom över hur dåligt det var. Wow. Det är andra gången jag är värd. Ja, men saken är att man försöker. Okay. Nej, helst vinner. Nej, men vi skippar. Okej, okay, precis. Min taktik när jag kör helare så är att så länge alla överlever så kan de inte klaga. Så att än så länge lever ni. Så Rob, fine. Go. Okej, ja. Yeah. Köpte Trials Fusion igår. Så jag okay. har kört klart typ huvudkartorna. Det är typ så långt jag kommit. Men Trials Fusion då är ju alltså ett motorcross-spel. Jag vet inte riktigt hur jag ska... Det är Trials. Mm. Ja, men som sagt, det är, ja, ett motorcross-spel, det är alltså en platformer? Ja, det är en platformer fast du åker runt på en motorcykel i stort sett. Du har ju lite olika typer av banor som du kan köra, du är ju on rails hela tiden, så det är inte så här open world, du kan åka omkring hur mycket du vill, utan du kör en track, gör du. Mm. Så att du kan köra själv eller du kan köra mot andra och så. Du har en olika motorcyklar, finns en cykel och en enhörning också. Rassigt. Ja, låt oss ignorera den. som man också kan, som man kan köra. Och de har ju då olika, en motorcykel är bättre för tricks och en annan är bättre för lite mer technical stuff, medan en är lite snabbare eller lite sånt där. Så allt beror på vilken typ av bana man kör. Och De flesta brukar vara lite av en blandning mellan att du gotta go fast och att försöka trixa till det lite med att ja, men jag måste hoppa här för att komma över hit och lite så. Så sitter man och svär i 10 minuter för att de inte kommer över. Och de ranger ju då från beginner till extreme! I svårighet. Så att, och du, jag har kört en extreme track hittills och jag gav upp halvvägs igenom för att jag bara, fuck it, det går inte. Jag kommer inte över den här jävla träbiten här. Sånt som händer. Hur många misslyckanden hade du då? Vad sa du? Hur många misslyckanden hade du då? Ja, jag var väl upp mot en 100, nästan 200. Och du har en 30 minuters time limit på banan också. Den hade sagt till mig att nu hade halva tiden gått. Så, och då hade jag suttit fast på just den biten i evigheter. Så att det krävs lite skill. Jag tror jag behöver öva lite mer bara. Men det är lite udda spel tycker jag ändå. För att jag tycker inte riktigt det faller in i racing-genren. Utan den är lite av en egen grej. Den är lite motocross on rails. Men det är ändå kul, för jag spelade med min bror igår. Och det var så mycket roligare att köra det med någon annan. Så det är definitivt lite av ett partyspel. På det sättet att man kan bara hoppa in. Det tar alltså 2 sekunder att boota upp skiten och in i en karta och köra. Så att det är bara att slänga in och bara okej, okay, du kör vi det här liksom. Jag tycker det är en av de roligaste grejerna jag har haft på ett tag faktiskt. Och ni kan se det på våran hemsida här om kanske nästa vecka eller något där. Jag vet inte riktigt när det kommer ut den inspelningen vi gjorde. Shameless plugging. Shameless plug. Jag och Simon som kör lite trials. Jag vann allihopa. Spoilers. Vi behöver inte se dem längre. Ja, precis. Och Simon varit väldigt salty, som vanligt. Nej, men alltså, Trials Fusion är... Jag tycker det är ganska välbalanserat när det kommer till kartorna, i alla fall de kartorna som är. Hur du kör dem. För att du märker, du börjar med en motorcykel och så låser du upp de andra när du kommer. Och du märker att om du går tillbaka till några av de tidigare banorna så är det lättare att köra dem med en av de senare motorcyklarna. Så det finns lite av en replay value även på de tidigare kartorna om du vill få liksom guldstjärna på dem eller så här gold medal eller ta alla de här quests eller missions då, som finns på varje bana. Jag tror det finns 3 stycken så här, som är olika utmaningar, challenges då, som är kanske att men gör hela den här banan, gör 5 flips i luften samtidigt som du inte failar en enda gång. Så att det kan vara sådana grejer. De rangear från ganska lätta till väldigt svåra på många ställen. Det är ett sånt där spel som man kan bara hoppa in och köra en stund av. Det är liksom, det är inte mycket, det är ingen story eller något. Det finns en liten story, men det är ingenting som är i forefront, utan det mesta är ju bara okej. Du är en motorcyklist eller motocrosskörare, hoppa in, kör den här banan. Det är det. Och jag tror det tilltalar lite av den där casual sidan av mig ändå, att man kan bara hoppa in och köra en stund och sen sluta. Även fast jag har en tendens att sitta där i 5 timmar, men ja. Jag satt och spelade det igår tills jag hade ont i fingret för att hålla in triggern på handkontrollen. Det är någonting som jag har hört. Jag körde ju på PC. Det finns till Xbox One. Möjligtvis PS4 också, jag är inte säker. Jag har hört att på PC så är det är nästan, det är enklare att köra med handkontroll. Det makes more sense på något sätt. Är det ett sånt spel när man verkligen sitter och liksom, som jag gjorde när man var liten med handkontrollen, och försöker hjälpa till och hoppa igenom? Oh ja. Du, jag satt och höll på upp. Hela tiden. Tänk vad glad jag är att vi faktiskt inte spelar in längre. Annars kommer vi få se att Robert liksom hålla upp händerna och liksom vinka liksom framför kameran just nu, som att han liksom, och sen luta sig lite grann åt sidan. Ja, precis. Som bara, har Robert ett anfall nu eller något sånt? men jag gör det även när jag sitter och tittar på folk som spelar Trials på YouTube. Spänner mig lite när det är lite så, kom igen. Så det är definitivt ett sånt typ av spel. Eftersom det är så mycket tricket, du ska upp och ner och försöka landa och du snurrar runt och lite sånt där, så är det väldigt mycket att man sitter liksom och försöker hjälpa till med tungan i sidan av munnen. Så här, kom igen. Det är härligt. Jättemycket ett sånt spel. Och det är lite av det roliga också, tycker jag. Så jag skulle definitivt rekommendera det för folk som även folk som kanske inte är sådär tycker om riktigt så här racingspel. Jag skulle rekommendera att kolla på kanske en video på YouTube över någon som spelar Trials Fusion. Och sen ser det intressant ut, eller ger den där lilla känslan av att det kanske är lite, jag kanske skulle kunna faktiskt tänka mig att köra det där. Så det är helt, jag tycker det är helt värt att ge sig in, för det finns en map creator i spelet. Och en miljon jävla banor som folk har gjort. Så att även när man är klar med alla startbanor, så att säga, alla de som är med i spelet och i DLC och så, så finns det så mycket mer i sånt som folk har byggt, och du kan även bygga själv. Så att jag tycker att det finns många timmar att lägga i det här spelet. Härligt. Och just nu på Uplay så kostar det 9,99 euro. Det är 50% av. Och Season Pass kostar lika mycket. Så att för en 200 spänn så får du hela paketet. Ja, gött. Figgen, kör inte ni något för 100 år sedan, känns det? Kör inte ni något utav Trials? Jag tror jag kört med brorsan någon gång. Jag tycker bara om de där spelen är så frustrerande. För jag har fram att jag har sett något klipp där ni spelade. Kanske... Jag tror det med brorsan i så fall. Okay. Så att, alltså, de är ju roliga men jobbiga. Mm. Frustrationsnivån blir hög så här. Ja, jo, men det är rage warning på det är ju det är ju den resa svåra banor. Det är definitivt det. Ja, fast, jag saknar liksom simultan förmåga och kroppskontroll så att det är inte bara de svåra banorna. Så ingen webcam där då. Exakt. Flänger sig omkring bara. Det är, som sagt, det är ju ett sånt spel som verkligen gör man sitter och flänger sig runt i stolen och försöker liksom minsta lilla grej för att komma vidare i banan. Fattar varför den inte lider trots att man faktiskt svänger med armarna åt höger liksom. Precis, jag fattar inte liksom. Nej. Alla spel borde ha den funktionen. Seriöst, alltså, jag tycker att spel borde ha den funktionen. Ja, ja men alltså, jag tror små. Faktiskt att det redo. Kan komma. Vi är redo för det. Det är väl där VR kommer in, antar jag. Jesus, Trials i VR. Man sitter på motorcykeln. Jag tycker vi får gå vidare. Yes, precis. En trevlig liten rekommendation där av Trials Fusion. Men då känner jag att vi är färdiga med spelfokus för ikväll. Fundera på om det har hänt någonting annat spännande i världen medan vi har pratat om det. Vad säger du då nu? Har vi några nyheter att ta upp? Nej. Inget spännande. Nej, det är absolut ingenting har hänt. Det händer ingenting i spelvärlden. Vi hade det intressantaste. Det var liksom när Switch visades upp och sådär. Så, nej, det har inte hänt någonting sedan dess. Så. Ja. Vi kan ju prata lite grann om Civ 6. Och e-sport i kombination där. Det låter väl intressant nu. Fan, ni tycker att jag låter som att jag är totalt ointresserad. Åh, jösses, kan du låta lite mindre... jag vet att Fredrik kommer lyssna på det. Han kommer liksom, han bara, men kom igen. För Fredrik sitter säkert exakt just nu och spelar Civ 6 för den delen. Sådär. Kort och gott. Vi har ju här att... Det här är en e-sportsorganisation som heter Team Liquid som vill att Civ 6 ska bli en av de nya stora e-sporterna. Och de vill ju prompta för det liksom att ja, vi vill få in det här i den stora scenen här just nu. Och de har skaffat in en ny spelare här, Steven Mr. Gamer Theory Tarkovsky, och blir deras kapten för att liksom dels få honom där för att han är tydligen väldigt bra. Nu är jag väldigt oinsatt i det. Han är Civ 6-expert. Civ 6, det kom ut... När? I typ förra veckan, tror jag. Ja, det var det. Mm. Han är redan expert. Han har haft en tidig kopia. Det jag tycker är intressant. Han är expert, men kom ut förra veckan. Okay. Ja, nej, men jag såg ett tweet gjorde det. Det var någon som hade sagt det. Hade länkat den nyheten där det stod. Jag kommer inte ihåg om det stod typ Civ 6-expert eller världsmästare. Något sånt där i alla fall. Någonting som indikerade på att han var bäst, helt enkelt. Eller extremt bra. Och då hade den här personen kommenterat och du, det kom ut idag. Hur kan han vara, expert på spel som kommer ut idag? Någonting jag har tänkt på är liksom, hur ska man rent praktiskt liksom genomföra en match i Civ? Ja. För jag menar, jag testade multiplayern, det var ju 4 pers och det var förra fredagen. Och det tog, vi spelade mellan, jag tror det var 7 och 12, och sen började folk bli så här, kanske gå och lägga mig ungefär. Ja. Och det är så här, skulle körde ni på fast då, eller? Jag tror det var, alltså, multiplayer speed finns det en som heter. Okay. Och jag tror det är väl dubbelt eller trippelt så snabbt ändå. Men okay. Vi kom upp till gunpowder. Okej. Okay. Wow. Men det är så här, för att ett spel ska fungera som e-sport så behövs det ju också en publik som är villig att se det. Mm. Och vill folk, okej. Okay, folk vill sitta och titta på mina klipp. Det var inget. Ja, jag lägger ner bara. Du lägger ner. Alltså, jag tror att alltså, du har ju lite rätt där ändå. Civ 6 är ju lite av ett sånt där spel som är... Det är inte mycket action i det på det sättet. I alla fall inte tillräckligt mycket action för att man ska kunna sitta och titta liksom. Du kan ju säkert få en viss publik. Alltså, jag satt ju och streamade just den natten eller kvällen då. Och låg väl i alla fall på en 200 tittare liksom konstant. Alltså jag tror att det som gör Civilization roligt när man tittar på det på liksom YouTube, jag kollar på det själv för jag tycker sånt är roligt, är ju alltså kommentarerna från folk som sitter och spelar det. Själva spelet är inte så roligt att sitta och titta på. Det är roligare att sitta och höra liksom om hur veckan har varit än själva spelet och titta på. Ja, eller folk som gör, när någon gör någonting i spelet eller folk håller på att jävlas på varandra. Någon backstabbar någon. Ja. Ja, precis. Sånt, det är roligt, men att själva spelet i sig är inte så kul att sitta och titta på i typ 6 timmar, vilket är ju kanske minimum nästan för en session liksom. Och de första 100 turnsen är inte så jätteroliga liksom. Nej, så jag fattar inte hur de ska få det här till e-sport, för att det är ingen som kommer, det kommer vara en så här 24 timmars stream eller någonting. De får byta av folk så här. Fast i och för sig, de får ju publik till typ cricket som är ändå riktig sport. Och där är väl matcherna kan vara flera dagar, så att jag menar, ja, jo. Inget omöjligt. I och för sig. Fast det, vad jag menar på är det att jag tror inte cricketpubliken är så där jättestor heller. De tar ut liksom sina solstolar och tar fram bäschen och sen har de en hel dag helt enkelt. Jag tror inte att Civ 6 kommer ha den e-sports successen som mer fast-paced spel har. Och sen händer det ju oväntade saker också. Jag tycker det är kul i den artikeln som har som underlägg för det här. Skriver de till och med att de ser att det kan vara intressant att se den, att den pushar liksom e-sporten, men att frågan är hur den ska liksom få tittarna engagerade och vakna. Ja. Det står där i artikeln liksom sådär. Nej, men jag känner lite att den behöver ett annat game mode för att verkligen kunna göra succé som e-sport. Som sagt, det kan hända väldigt många spännande saker, så att jag kanske har jättefel i det. Men om man kunde göra ett speciellt mode där det är väldigt mycket snabbare, utan att för den delen förvandla det till liksom Warcraft. Det jag kan tänka mig... Nej, går du? Nu blir jag så här... Du tappar, men scenarior. Att man får göra typ scenariobaserat liksom, att okej, nu kör vi 1800 till 1900 liksom. Och time limit är en timma. Kanske liksom. Och det är fast, challenges och sånt. Ja, men det är en fast karta. Båda vet hur kartan ser ut. Och alltså StarCraft tänker jag, fast i turn-based ungefär. Ja. Alltså jag kan ju tänka mig också att kanske ha teams. Skulle funka också. Att säga att man är 3v3 liksom. Då hjälper ju alla till att bygga upp, och vilket gör ju att det går snabbare och man vet att okej, det är vi mot dem istället för alla mot alla. Så att istället för att det är 2 pers som sitter och ska köra mot varandra, eller 4 pers som kör alla mot alla, så har man 3 pers på ett lag och 3 pers på ett annat lag, och de hjälper då till att bygga upp en gemensam civilisation, och sen pittar man dem mot varandra. Problemet jag kan se också är random-faktorn. Alltså, du måste ju ha en fast karta liksom, där folk har samma förutsättningar på något sätt. Det är möjligt. De kan ju säkert generera ut en karta som är tillräckligt stor och har tillräckligt med liksom, jämna resurser på båda sidorna. Liksom, och så. Jag tror inte det är ett så stort problem. De har ju redan random-gen, alltså, de har ju redan fasta kartor som de har satt i spelet också, väl, har jag för mig. Man får hoppas att de har som i Minecraft, att de har en seed som de använder. Ja, men där har de. Mm. Ja, precis. Men vi kan ju gå ifrån det med att, om vi säger så här, det ska bli intressant att se i alla fall hur de ska försöka lyckas få Civ 6 att bli en e-sport utmanare här. Det ska bli intressant här framöver att se vad som händer med det. Men vi går vidare här till att för dig som använder Discord när du spelar och sånt där, så finns det en risk för att du kan få ett virus, för att på såna här större allmänna Discord-kanaler så laddar folk upp filer som de döper kanske till, som, och lägger kvar filer helt enkelt, och folk kanske blir, det här verkar intressant, det kanske, ja, kanske ta ner och kolla vad det är för någonting. Och vips så har du ett virus. Så därför tror jag hon nu går ut och varnar att ladda inte ner filer som ligger på en server eller sånt där, och ifall du ska ladda ner så ska du vara på en server som du känner dem och vet liksom att det läggs inte upp vad som helst, att du måste ha rättigheter för att kunna lägga upp, och då kan ju inte vem som helst lägga upp saker. Mm. Helt enkelt. Men att det är värt här att tänka på i alla fall, att ifall du går ut på allmänna sådana här stora spel Discord-kanaler, att ladda inte ner någonting därifrån ifall inte någon du känner som har laddat upp filen i så fall, för att det är inte så kul att få virus och ja, datorn är helt förstörd och man måste börja från nytt. Nördlivs Discord har ingen sådana problem. Vi laddar inte upp virusfiler där, inte. För att ingen laddar upp någonting alls. Men... Jag försöker plugga Discord. Jösses. Jeez, Danny. Hey, jag är här för att förstöra det, mitt jobb. Vi går vidare helt enkelt till att prata om en till tråkig sak här. Att Evolve, som blev free-to-play för inte så länge sedan... Helt enkelt att Turtle Rock lägger av med att fortsätta att arbeta på spelet helt enkelt. Nu är det inte eget val, utan det är 2K som har sagt att vi är inte beredda att betala mer för att ni ska underhålla det här. Så att det är väl lite tråkigt så här. De fick ju en liten boost när de blev free to play med 2 miljoner spelare där. Men att de såg inga pengar i det egentligen och tänker att ja, då stänger vi ner det helt enkelt. Att vi kommer inte fortsätta hålla på att arbeta på det. Jättesynd. Jag menar, all hype som var innan och precis vid släpp av Evolve. Jag tänker så att det är det som är felet från början. Att man hypar upp ett spel så pass högt och säger det här är Gud, och så får du liksom hans son. Det är liksom... No Man's Sky. Till exempel. Att det höjs till skyarna innan det faktiskt... har visat, men var det inte det spelet som också släppte så här massa DLC-paket och... Vi hade DLC med deras olika monster som var utlösa priser på. Vilket gjorde att det tappade ganska snabbt där. Ja, men det får ju bara bad will där till att börja med. Och sen en massa hype som det inte kan leva upp till, och så själv dör det. Och jag menar, det finns väl inte många multiplayer-spel egentligen som lyckas leva längre än ett par månader ändå. Jag menar, det är ett fåtal, och tänker man i Coop multiplayer, alltså Left 4 Dead-aktiga, så är det väl bara det som har lyckats mer eller mindre. My two cents. Nu är jag tyst. Jag tror inte det finns. Det är tråkigt. Det finns inte så många spel där man kan hoppa runt som ett enormt monster och äta upp sina vänner. Vet jag att Max tyckte det var väldigt kul. Ja, fast vill man ha någonting liknande eller något sånt där, så alltså, jag vet inte. Jag tyckte inte det var så, lät så jätteintressant. Jag har inte kört spelet heller, har jag inte. Jag har bara inte tyckt det lät så jätteintressant direkt. Men det finns ju spel som är liknande, du, som Dead by Daylight eller ett sånt där som är lite i samma stuk ändå. Precis. Så jag tror att själva genren har ju saker att ge, men jag tror att man måste nog göra det rätt från början, för att det är svårt att komma tillbaka från en negativ first reaction till sådana spel. Speciellt sådana spel som är online är det väldigt, väldigt svårt att komma tillbaka från. Spelar ingen roll hur många uppdateringar man gör, är det så negativ backlash redan från början, så är det väldigt svårt att komma tillbaka från det. Men tror vi att det hänt någonting mer, något lite roligare? Det här är det här är någonting som du kommer tycka om, för vi kommer prata lite grann om VR. För er som inte kan se Lotta, så sitter de med massa små flaggor och liksom har sån här party pop. Microsoft höll ju en liten presskonferens här nu i förrgår, tror jag det var, där de skulle visa upp lite grejer och sånt där. Och mitt i alltihopa så visade de upp deras nya VR-headset här nu, som är utav olika tillverkare. Det är ju till exempel Dell, Lenovo, Acer, etc. etc. Och de här headseten ska, det billigaste går väl på i runda drag $300. Och de... Ja, det är en helt ny satsning. De har ju HoloLens också och sånt där, men att de vill ju försöka få ut lite fler för den som vill ha lite mer valmöjligheter helt enkelt. Sådär. HoloLens är ju inte riktigt samma sak som VG. VR:n är ju primärt för spel, medan HoloLens är ju lite av en... Det är en AR, ja, mer. Det är lite mer av en egen entitet liksom. De har ju marketed den som att den ska vara för alla situationer. Mm. Snarare du ska kunna använda den i business, du ska kunna använda den privat, såna saker. Så att det är inte riktigt, jag tycker det är unfair att jämföra dem. Mm. Vill bara på det sagt. Yes. Till skillnad från de andra VR-headseten så kommer inte de här ha till exempel de här vad heter de här kuberna för någonting som man har till Viven? Lightboxes. De kommer inte ha några lightboxes eller något sånt där, utan de kommer ha kanske interna sensorer själv, så man behöver inget externt för att kunna tracka. Det är ju troligtvis teknologi som de utvecklade med HoloLens dock. Ja, jo. Men jag tycker det är intressant, så att man behöver inte ha de där extra grejerna, och för det priset så känns det som att att de skippar sånt då för att få ner priserna i alla fall. Men det känns som nästa steget ändå, tycker jag. Jo. När det kommer till om det. De kan få det att funka bra, för jag menar, lanternorna är fruktansvärt bra för att verkligen placera dig i rummet. Och utan dem så blir det svårare helt enkelt. Mm. Men det, är det så att, sagt, den känner av exakt hur stort rummet är? Vilket är ju det som HoloLens gör. Den känner ju av vart väggar och sånt där. Gör den ju. Så att om det är liknande teknologi så kommer den ju aktivt kunna känna igen vart väggar och sånt är. Så att du behöver inte sätta upp grejer som kanske räknar fel, eller du har satt upp den fel eller såna grejer, utan här behöver den känna den av vart rummet är. Du kanske måste kalibrera den lite, men då kommer du ju aktivt hela tiden känna igen vart du är någonstans, även om du går in i ett annat rum. Mm. Mm. För den skulle inte vara länkad till datorn, var det så? Fysiskt länkad? Nej, det skulle den inte vara. Nej, den är ju helt... Den är ju fristående. Ja, så att det innebär ju att du kan ju gå ifrån datorn. En bra bit, i så fall. Ja, det är mysigt. Ja, fast Lotta, jag kan ju säga redan nu att du kommer inte vilja testa någon av de här ju. De är för Windows 10 exklusiva. Bam, bam, bam. Men det är klart att det är. Ja, det är klart. Allting ska vara Windows 10. Ingen som är förvånad tycker... Jag tycker ingen borde vara förvånad i alla fall. Nej, men å andra sidan... Ja, de kanske är Windows 10 exklusiva, men... förr eller senare räknar jag med att det kommer någon som fixar det lilla problemet åt mig. Jag tror nog inte det. Du menar att Max sitter och knäcker kod just nu för fullt liksom, för att få det att funka utan Windows 10? Eller att Max har Windows 10 på datorn bara, istället för att Lotta ska behöva ha det. Jag tror det är en... Vi ser en lösning här. Ja, nej, usch. Lightbulb. Windows 10 kommer inte in i mitt hushåll igen. Det här är en diskussion vi har haft väldigt många gånger. Jag tänker bara runda av den här nu om de här VR-headseten. Det ska bli intressant att se dem. För det är ju en hel drös med olika utvecklare och som ska göra lite nya VR-headset. Och det ska bli intressant att se vad de presterar och ifall de är värda att kolla in framöver. Jag har en fråga. Mm. Yes. Och billigare också. Yes, ja, billigare istället för en 10-papp. Jag har en fråga. Tror ni det finns en risk att inom de senare, nästa 3-4 åren eller sånt där, att marketen kommer bli lite översaturerad med VR knockoffs, eller vad man ska säga. Att alla och deras mamma ska ha en utveckla en VR. Försökte du göra en din mamma grej här nu, Robert? Nej. Men det var länge sedan vi hade det nu. Ja. Men nej, men alltså att liksom det finns så många olika, och de blir ju säkert billigare, men de kommer ju säkert bli av sämre kvalitet och lite sådana saker. Tror ni det finns någon risk att det kommer att bli för mycket? Om vi säger så här just nu att VR säljer ju inte så bra som de hade räknat med. Det är väldigt få som egentligen har, för att just nu har det stagnerat nästan helt och hållet. Det säljs väldigt få VR-headset överhuvudtaget, så att ifall de kommer ut med lite fler och lite billigare, så tror jag att vi kan få upp marknaden istället, att det är fler som kommer använda det. För just nu, för mig personligen, så ser jag inte någon lust att köpa när det är så himla dyrt. Alltså om någon generation, de har fått ner priserna och ändrar om så att de är inte lika dyra att göra. Men att jag tror att väldigt många är som mig och känner att jag väntar tills att det är liksom i min prisklass, och ifall de kan få ut de här som kanske går på en 3000 kronor istället för 10 000, så tror jag att vi kommer få se fler som kommer köpa faktiskt, istället för att vänta ut och säga ifall det går ner. Fast jag tror inte att vi kommer få att det blir för många olika. Konkurrens är bra, speciellt för oss då, konsumenter. Så att jag ser det bara som en fördel i så fall. Och då kan man också, eftersom det är så många olika som gör, så kan man ju kanske köpa ut av något märke som man vet att jag har köpt det här märket förut och jag vet att de gör sina saker bra. Så man har ju fler, man kan tänka sig att de här litar jag på. Ifall man tycker om HP, då köper man en HP VR-headset. Tycker man om Lenovo, då köper man deras i så fall. Så jag ser att det är bara ett bra steg framåt. Jag tror inte att vi kommer få att det blir för mycket, utan att det helt enkelt bara blir faktiskt folk som har det, istället för att jag kommer inte ihåg vad de sa, någon procent på hur många utav alla användare. Jag tror det är 2-3% eller något sånt där som faktiskt äger utav alla där ute. Jag kommer inte ihåg ifall det var på Steams användare att det var 2-3% eller något sånt där. Nu är inte jag riktigt säker på den där siffran, men att det var väldigt lågt. Är PlayStation VR ute än? Jag kommer inte ihåg. PlayStation VR, ja, jo, det ska det vara. Nej, vänta, ja, ska vi se. Ja, har vi kommit. Ja, 13 släpptes det. Ja, för jag tänker liksom om det skulle orsaka en uppsving, eftersom det är ju billigare. Den är ju billigare. Ja. För den kostar ju, vad var det, också 3000. Den kostar som en PlayStation 4 helt enkelt. Så. Ja, precis. Så runt 3-4000. Mm. Ja, så det är ju en mycket billigare variant. Tror ni att det kommer orsaka nu en uppsving i VR-marketen, om man ska säga? Eftersom det är en billigare variant. Även om den är exklusiv. Jag hoppas det. Det har blivit insteg till folk i alla fall att testa på, så att säga. Det är dyrt att testa på det idag. Precis. Det är större chans att om det är billigare, och på grund av att du behöver bara äga en PS4, inte en PC en monsterdator. Ja, precis. Då finns det ju större chans att man känner någon som har en. I så fall, kan jag tänka mig. Så att då kan man ju liksom så här, då kan man gå över till en polare och testa på den. Men jag tror att de behöver göra mer reklam för det. Ja. Jag vet inte, alltså de har ju gjort ganska dålig reklam för PlayStation VR också, har de gjort. Inte bara det att det var lite reklam, utan det var lite dålig reklam också. Ja, jag hörde en grej som var väldigt dålig. Det här är från USA då. Jag tror det var i GameStop, att ute i deras affärer så kommer de ha PlayStation VR man kunde testa. Nu tror jag att det var PlayStation VR, men att det kommer kosta att testa. För att de måste ha en anställd som är där och hjälper till hela tiden, vilket gör att den personen är exklusivt bara håller på med VR-headsetet, så därför måste de ta en liten kostnad för att testa på, vilket upprörde ganska mycket. Nope. Okej. Okay. Absolut inte. Och om vi kan börja med att ha en produkt där du måste ha hjälp, så är det inte så bra produkt. Ja, det är väl inte så mycket hjälp, utan det är ju så. Det är ju mer att kolla koll på att de inte förstör, antar jag väl i så fall. Ja, för den är ju en madrasserad cell. En madrasserad cell, precis. Man kan fortfarande sönder saker ifall man är madrasserad cell. Sådär. Ja, det är det, de har ju, det är en hel del vandalism när det kommer till sådana grejer. Jag fattar inte hur folk lyckas, eller varför de gör det. Jag har fan inte råd med PlayStation 4, så att ingen annan ska kunna spela det här PlayStation 4 heller. Är det den? Nej, jag hajar inte den grejen. Nej, men jag förstår inte vandalism rent allmänt. Jag förstår inte PlayStation, så att jag menar okej. Med de orden går, så tror jag att vi är klara med nyheterna i så fall. Ja. Vilket som, det blir intressant att se hur det blir med det hela. Japp. Precis. Men då hoppar vi vidare till veckans diskussion, nu när vi redan var igång lite här. Men det är ju inte riktigt det här med VR och vandaler vi ska prata om, men kanske möjligtvis skulle dröm på det. Eftersom det nu ändå är Halloween-helg, så ska vi ta och prata lite om vad som skrämmer oss. Sådär, I största allmänhet, vad som får dig att gå lite kalla kårar längs med ryggraden? Ja, jag vill höra Dannys svar på det här. Mig? Inte vi börjar med dig, Danny, inte mycket. Faktiskt. Vilket jag får höra utav er hela tiden. Tycker jag, men Danny kan spela det här för att han kommer inte sitta och skrika som en galning så här, som ifall vi skulle sätta dig, Robert, istället och spela någon skräckspel och sånt där. Nope. Alltså, nu är det en fråga om skrämmer på vilket sätt. Det är inte, när jag spelar jag inte ens sitter och skriker och sånt där, men att spel kan ju på ett annat sätt skrämma en, till exempel ifall ett spel som utspelas på ett väldigt realistiskt sätt, det här kan hända dig. Sånt finner jag skrämmande på det sättet rent allmänt. Eller samma sak, det här är film, spel, whatever, vilken media du än vill ha. Ifall det är någonting som presenteras på ett sätt som kan faktiskt hända en, sånt skrämmer mig. Och med den värld vi lever just nu så är det lätt att komma på sådana saker egentligen. Knäppskallar som gör dumma saker. Jag menar, här i Örebro så har vi ju väldigt mycket skit egentligen. Folk som bränner bilar höger och vänster. Vi har skottlossningar i ett område och sånt där, folk som blir skjutna och allt sånt där. Så det är sånt skrämmer. Och när de gör spel eller filmer sånt som handlar om sånt, det skrämmer lite grann, för att man tänker att det kan ju faktiskt hända mig. Det är därför jag alltid är hemma i min lägenhet och inte rör mig så mycket utanför. Absolut ingenting att göra med att han är lat. Nej, osocial. Osocial. Men Lotta, nu kommer till dig och skrämmer. Tänk dig en hårddisk på en metallplatta. Tänk dig en Danny med en slägga. Men nej, för att avsluta det så har jag en liten sån här fin rondell som gör såna här mikroskopiska skår hela tiden. Man bara sakta men säkert beter av dig. Danny. Yes. Jag vill bara fråga, men är det någonting som skrämmer dig i verkligheten då? Alltså jag tänker, du är ju väldigt tolerant när det kommer till film och spel och sånt där. Alltså yes. Som skräck, och det är ju mer den här, du säger ju att det är lite mer av den här vad ska man säga, implied, eller när det antydan. Handlar om saker som, ja, antydan om saker som händer, att det är mer sånt som skrämmer dig i spel och film och sådär. Men varför skrämmer det i verkligheten? Är det ingenting som får dig att bli lite så här, oh shit, hjärtat bulta liksom, och kallt svett och sådär? Är det ingenting sånt som rör dig i ryggen? Nu blir det här, hej Danny, det här är ditt liv. Vad skrämmer dig? Vad skrämmer dig i ditt liv? Shit. Ingenting jag kan komma på direkt. Så där kallar mig höjder, djur, prata inför människor. Jag är med i en podcast. Clowner. Jag är med i en podcast. Jag har gått estet inriktning teater, så var framför folk och prata, det skrämmer mig inte för fem öre så där. Nej, men det finns ju alltid någon. Alltså ifall vi ska ha som skrämmer mig, jag har en irrationell rädsla för hundar. Jag vet att den är irrationell, men det är liksom egentligen så är det ju någon sån här skum grej jag fått för mig att jag är rädd för hund. Jag har aldrig blivit hundbiten och sånt där. Jag har släktingar som har haft hundar och sånt där som jag umgåtts med. Min lillebror har en hund som jag inte är rädd för, men en chihuahua. Den kan man ju bara råka trampa på, men ifall den är jobbig. Hon är så söt, den lilla byrackan. Så gullig, man kan stoppa ner en handväska och sen glömma den. Skriv inte och gnäll att jag är elak mot hundar, så det är irrationell rädsla. Nej, alltså förutom att jag har en irrationell rädsla för hundar, vilket är ologiskt, så jag skulle inte kalla det för en riktig rädsla, utan det är bara en skum grej. Jesus Christ. Ja, tack för att du frågade det. Jag kan inte komma på någonting direkt. Okej. Göra mina bröder ledsna, tror jag. Mina trillingbröder, som jag är trilling, det är väl typ det. Väl enda jag kan komma på. Tårar folk, med andra ord. Ja, precis. Säger ja, han som... Jesus. Vad sa du, tjockis? Nej, det var inte det jag tänkte på. Jag tänkte mer på när vi spelade in... Vad var det? Det var någon spelsession vi gjorde där Danny satt och försökte... Nej, det var när vi streamade. Vi streamade förra veckan. Du menar att jag skrev... Ja, just det. Danny verkligen satt och försökte få folk och skicka in arga mejl till honom. Så att det låter som om det skall någonstans. Nu blir jag rädd. Ja, nu blir jag rädd. Ursäkta. Det är en hund. Jag blev lite för sugen här på att skrämma Danny. Ja, det hjälper inte. Vi går vidare från Danny, tror jag. Yes, är det någon annan som har någonting som de blir skrämda av? Lotta har vi redan nödda lite försiktigt på här. Jag har en grej som jag upptäckte faktiskt här i veckan. Okej. Okay. Och det var faktiskt att jag satt och kollade på en stream och märkte hur rädd jag har blivit för hur människor agerar, speciellt när de sitter bakom skärmen. Okej. Okay. Jag satt och kollade på en kvinnlig. Det var Harley Quinlig. YouTuber / streamer och som är ungefär samma storlek som mig visningsmässigt liksom och prenumerationsmässigt och så vidare. Mm. Och jag menar, jag lever i min värld. Mm. Och sen så hoppar jag in i den här världen chattmässigt och jävlar vad läskigt det var. För att det var ord som skrevs som jag inte... Jag kan väl yttra dem så, men jag yttrar dem inte åt en person. Du blev sättet. Ganska mörkrädd där, ganska snabbt alltså. Ja, så jag ansökt som mod där så jag kan snabbt vara där och banna. Mm. För det var min första reaktion att... Kan jag bara få banna de här asen, liksom? Alltså, nu använder du ju ordet skrämmande, men att det är ju skrämmande hur folk håller på egentligen. Det är sånt lite skrämmande hur folk, när de är bakom den här anonymiteten som kallas för internet. Ja, men jag känner så här, att jag har levt en ganska skyddad verkstad där på något sätt. Jag vet att det finns näthat, men jag har inte märkt av det. Och nu såg jag det live, liksom, på ett sätt som jag inte gjort tidigare. Och det skrämde mig att folk liksom... och alla är inte heller anonyma. Det är väl det är också det. De använder sina liksom för- och efternamn. Mm. Och slänger ur sig saker. Och det var så här, det var bara sinnessjukt. Alltså jag tycker att folk använder internet liksom... Anonymiteten av internet. Även om ditt namn är där, så är ju inte du där, så att säga. Så att det blir en helt annan... dynamik är när man sitter face to face. Så att, jag menar, saker som du aldrig skulle säga till någon när du pratar med dem direkt är ju sånt som man kan kläcka ur sig på internet även om de vet vem du är. Mm. Och jag tycker inte rent helt ärligt, jag tycker inte det är en ursäkt. Bara för att du kan så ska du liksom, såna här idioter tycker att det är okej att göra sånt. Alltså jag kan ju säga så här för min egen del. Jag menar, jag är ju till viss del då på internet en offentlig, eller jag är ju en offentlig person på internet i och med att jag är på internet och visar upp mig, så att säga. Så har jag både åsikter, tankar och om folk och människor och fan och hans moster liksom. Mm. Jag ber om ursäkt till dig fan och din moster. Det är lugnt, hon hälsar. Men jag menar, det tar jag i slutna rum. Det är oftast bara för att avreagera mig. Mm. Men precis som att jag avreagerar med mina polare, så går jag inte upp till en person som stör mig och skriker det i ansiktet. På den liksom. Det är liksom den attityden jag har. Jag vet inte om det är bara folk som är rent sagt dumma i huvudet eller vad problemet är. Rena rötägg. Jag vet, folk tycker att bara för att de är på internet så ger det dem en licens att bara inte filtrera det de säger överhuvudtaget. Ja, men jag tror det är för en enkel förklaring. Alltså, jag tror att du har rätt, det ligger ju mer till det. Men det, jag tror att det är så att det är många människor som känner sig... Vad sa du? Det var en kvinnlig streamer det här. Ja. Och det är ju så... Och jag har hängt på många streams i mina dagar, liksom. Ja. Men det är att jag tror att det är ju så att folk känner sig... Det har ju att göra med mycket med det här entitlement och allt sånt där skit. Liksom. Det finns ju en miljon olika förklaringar till varför folk beter sig som svin mot både män och kvinnor. Och av någon anledning så får kvinnor, vet inte vad det är för någonting, kvinnor så mycket jävla skit på internet. Och jag förstår inte varför. Det är ungefär som att bara för att de visar upp sig så... Lotta, du är ett undantag som bekräftar regeln helt enkelt. Alltså jag tror att det beror på hur public man är också, faktiskt. Jag tror jo. Jag menar, jag vet inte... Alltså jag tror att det handlar mer om att ägg kommer att bete sig som ägg oavsett vad du har för kön. Det bara belyses mer om det är relaterat jo, till ditt kön. Jag råkar jättemycket ut för ägg. Men då handlar det om att jag är dålig på spelet. Eventuellt dum i huvudet, liksom. Men jag jobbar inte på gatan, så att säga. Eller Nej, i och för sig. Att det är min partner som spelar åt mig och jag egentligen bara frontar, liksom. Nej, det är nog sant. Alltså, vad man får höra skiljer sig nog väldigt mycket. Det tror jag. Och jag menar, jag kan ta att jag är dålig på spel, för jag vet att jag är dålig på spel. Nej, det är en del av charmen, ju. Men jag tror att det finns så mycket där att det är skrämmande. Det håller jag med om. Det är mycket sånt där som är väldigt nightmare-inducing på många sätt. Och jag menar, jag skulle inte vilja vara en kvinna, helt ärligt. Ingen vill det. Nej, men alltså, jag säger ju det, och det kommer säkert, om det är någon som skickar in ett mejl om det, alltså, jag menar det på det sättet att jag är det, allt det som feministerna hatar tydligen, som jag menar jag är man, jag är vit, liksom, det. Och du är straight. Ja, precis. Jag är straight, jag är man, jag är vit, liksom, det. Oj, jag måste vara antichrist av någon anledning, även fast jag inte har gjort någonting för att förtjäna det. Det låter som cry, men vad jag menar på är att jag vill inte, jag förstår, jag tycker inte att man ska behandla folk så här. Jag tycker inte man ska behandla kvinnor så här, men jag tycker inte man ska behandla folk så här överhuvudtaget. Nej, precis. Och jag menar, jag vill inte vara kvinna för att jag ser inte varför jag skulle vilja vara det. Samma sak som jag förstår att kvinnor kanske inte skulle vilja vara män, eller någon. Lotta, vill du vara en man? Jag menar, ja, fråga. Alltså, vissa kvällar någon gång ibland så är det lite kul och sådär. Jo, alltså, men det är mer än 5 minuter resten av ditt liv, liksom, skulle du vilja vara man. Ja, nej, tack. Jag är faktiskt ganska nöjd med att vara tjej. Ja, precis. Så det är ju liksom det där. Det är inte så att jag kommer här som man och bara, trycker ni kvinnor? Jag bara, vad fan, jag skulle inte vilja vara en kvinna, liksom. Utan det är det, nej, jag trivs med den jag är. Jag vill vara man, liksom. Så här. Sen finns det vissa saker med kvinnor, liksom, som mens och barnafödande och alla sådana där grejer. Som... Robert, din poäng. Poäng var du, jag tycker du springer runt här nu på någon helt annan femma. Poängen är ju det, liksom, att det jag tycker och tänker angående kvinnor eller folk rent allmänt behöver inte jag slänga ur mig på, liksom, på det mest elakaste och, vad ska man säga, nedlåtande sättet bara för att jag sitter vid en dataskärm. Om vi säger, det var nu kommer jag inte att nämna namnet på den, för jag är lite osäker på vem som sa det, men det var en ledarskribent på en större tidning under en talkshow som sa att vill folk sitta och heila hemma i soffan så får de väl göra det, men de behöver ju inte göra det, liksom, inför alla andra eller i någons ansikte, liksom. Nej, precis. Precis. Ja. Sluta vara ägg, ni skrämmer oss. Ja, precis. Men fan, profilbild. Vi kanske ska gå tillbaka till ämnet som vi faktiskt hade här. Ja. Förlåt, jag ber om ursäkt. Det är något som skrämmer, hur vi kan gå från en sak till en helt annan. Sådär. Och liksom spinna loss sådär, det är lite skrämmande. Men att, om vi fortsätter, vad är det någon annan som har något som skrämmer dem? Förutom folks idioti online och mot folk, oberoende på kön. Jag kan ju säga också när det gäller dataspel också. Ja. Amnesia. Punkt. Och Outlast 2. Okay. Punkt. Alltså, vidriga saker. Outlast 2? Mm. Ja. Du har kört demot, alltså? Ja. Jag pallar såna saker i 10 minuter och sen så får jag panik. Vad tyckte du om slutet på demot? Det vet inte jag. Har du inte kommit dit än? Oh gosh. Nej. Gosh, du har missat någonting riktigt, riktigt härligt där. Wow. It was just a prank, bro, med stora bokstäver. Ja, precis. Surprise, så kommer en clown fram. Man bara, nu är det skräck. Nej, alltså, hade du något mer figgen där? Eller? Nej, okay. I'm done. Jag kan gå. Sen kan vi ta Lotta sist. Jag, alltså, det finns en hel del saker som skrämmer mig. Jag är också rädd för hundar. Men det finns anledningar till. Det är inte bara irrationellt. Jag har blivit attackerad av hund när jag var yngre, och rent allmänt, deras attityd rent allmänt skrämmer mig väldigt mycket. Jag föredrar katter. Så att det är lite, de är inte så, det skrämmer mig lite att de är så, de har ju blivit avlade på det sättet att de är så beroende av oss. Att det skrämmer mig lite. Hela den situationen. Men det finns en hel drös andra saker. Jag är rädd för ormar, spindlar. Lite smånervös när det kommer till höjder. Jag tycker inte om att prata offentligt. Liksom. Jag har väldigt svårt att ta kontakt med folk. Det gör mig extremt nervös. Hur kan vi vara släkt egentligen? Jag kan. Men det är inte någonting som jag föredrar att göra. Jag menar, jag sitter ju här i podcasten. Så här, men när jag först började med podcasten, jag var jättenervös och rädd liksom, för hela den situationen. Jag har haft scenskräck större än mitt liv, men jag kan. Om jag verkligen måste så kan jag göra det. Jag kan liksom möta min rädsla på det sättet. Men när det kommer till verklighetssaker så är det de sakerna som skrämmer väldigt mycket. Att prata med nya människor och lite sånt där har jag väldigt svårt för. Det skrämmer mig väldigt. Men när det kommer till spel och film och sånt där så är det allting som har med skräck att göra. I'm out of there. Vi vet tyvärr. Jag har en alldeles för överaktiv fantasi. Så att även minsta liksom grej så jag tänker på det så kan inte jag sova. Liksom, för att jag ligger och tänker på det. Och det blir bara värre och värre ju mer jag tänker på det. Jag kan inte sluta heller. Så att jag föredrar att inte titta på skräck och sånt. Robert, om du har gjort det, måste du ha nattlampan på då? Nej, det är inte så. Utan det är mer att jag inte går och lägger mig istället. Tar du hoppar upp i sängen så att monstren under sängen inte kan ta det? Du, min säng står på golvet just av den anledningen för att monstren under sängen inte ska kunna ta mig. För det ska inte finnas plats för några monster under den sängen. Okej. Jag sitter liksom och spelar... Mörka trappor med öppna trappsteg. Jag sitter och spelar skräckspel här. Jag sitter och kollar på skräckfilm. Jag har inte en lampa på i lägenheten. Sen tar jag liksom och hasar sakta, står bredvid sängen och liksom tänker så här, tänk ifall någonting skulle ta tag runt mina fötter. Vad skulle jag göra då? Jag skulle troligtvis säga sluta. Ja, nej, alltså jag är inte så förtjust i sådana grejer. För att jag blir lite rädd i stunden. Jag blir lite nervös och sånt där. Men samtidigt så... Jag tycker inte om den känslan. Jag vet att det är väldigt många som tycker om den här känslan av att bli skrämd. Och det. Jag gör inte det. Det är lite det som skräckspel och sånt bygger på. Att folk tycker om att bli skrämda. Jag tycker inte om det. Ja. Jag tycker inte om det. Så att därför så håller jag mig undan för sådana grejer. Det är av exakt samma anledning som jag inte tycker om rap och hiphop. Jag tycker inte om det. Skrämmer dig. Nej, det skrämmer inte mig, men alltså det jag tycker inte om den liksom den grejen. Det är ingenting som faller mig i smaken på av många anledningar. Sen så kan jag ju såklart spela såna grejer. Det är lite mer okej när man spelar med någon annan. Så det gör lite mer att man blir... Det gör det lite mer okej, för då kan man sitta och skoja med den personen och man upplever det tillsammans. Det är samma sak med film och sånt. Att tittar man på det med någon annan så är det lite mer okej. Du vet att jag just nu sitter och försöker fundera, liksom, vad finns det för bra skräckspel man kan spela co-op i? Jag har haft några allvarliga reaktioner när det kommer till skräcksaker. Som, nu är ju inte The Walking Dead riktigt av en skräckserie på det sättet, men den har ju lite av det där horror-genre-grejen eftersom det är zombies och så. Jag såg första säsongen av Walking Dead. Sen satt jag vid datorn och läste en artikel om någon som hade blivit attackerad och blivit av typ en zombie-liknande person. Efter det så kunde inte jag kunde inte sova på nästan 2 dagar. För att jag satt och liksom... Ooh. Liksom föreställde mig att nu händer det. Och jag har haft såna grejer flera gånger, men det är ju som sagt för att jag har en väldigt överaktiv fantasi. Så att jag grottar ner mig. Robert, du skrämmer bara upp dig och får panik hela tiden. Ja, men det är ju det. Men jag vet att det är irrationellt, men jag kan ändå inte sluta. Det är ingenting som jag har en aktiv kontroll över. Så att det är... Ja. Men jag blir nervös i såna situationer. Jag tycker inte om situationer i spel och så där man sitter i en skräcksituation. Problemet jag ser med både film, skräck och i både spel och film, att de har gått ifrån själva skräckelementet och nu är mer så här, jump scare, wow, det kastar fram en katt. Vanligtvis en katt är mest grejen som har blivit, vi slänger en katt framför kameran så här. Vilket gör att man blir så liksom, nu kommer någonting komma fram. Man kan redan räkna ut det liksom så långt innan. Nu kommer det hända någonting. För jag hör att tonen börjar gå här just nu lite i bakgrunden. Så här, jag hör att nu kommer det hända någonting. Det är mer en filmgrej. I spel så är det inte lika mycket sånt. De kör också de tropes. Men alltså, något som jag måste säga är det att atmosfär gör väldigt mycket i spel. Filmer, ja, där är det ju, där går de ju in för att vara en sån. Liksom. Men i spel så har vissa spel har en sån atmosfär som jag spelade DC. Mm. Jag var skiträdd under större delen av tiden jag spelade det spelet. Inte för att jag var rädd för alla zombies och sånt där, utan jag var rädd för andra spelare i det här spelet. Och atmosfären, den tysta, det är ingen musik i det spelet. Jag var inte när jag spelade. Så det är tyst, det är bara liksom tystnader runt omkring dig. Och du springer omkring och du vet att det finns spelare där ute som kommer ta och knäppa dig så fort de ser dig. Det är inte det är den här liksom känslan av att vara powerless som jag absolut inte tycker om i såna spel. Och det jag tror att nu när jag tänker på det så är det nog lite det som jag inte tycker om när det kommer till skräck rent allmänt, i det att du har ju ingen kontroll över hela situationen. Du är väldigt hjälplös. Och det är där de gör i skräckspel också, är det att är det ett skräckspel där du är liksom en gun-toting machine liksom, typ Doom till exempel. Där är du ju i nya Doom. Där är du ju liksom, du är badass marine liksom. Du kan gå runt, du kan meja ner alla de här monsterna och sånt där. Var du inte en sån person, utan du var liksom en mer vanlig snubbe och du kanske hade en pistol med 10 skott i, så skulle det spelet vara mycket läskigare. Så att jag tror att allting hänger på hur kraftfull du är i den situationen. Så att Som hjälper mig i alla fall att komma över hela skräckgrejen. Så att spel där det är en skräcktema, men du är ändå väldigt badass. Sådana spel kan jag ge mig in på ändå. Åh, Robert, jag skulle önska att vi kunde slänga in det, att du testar Resident Evil 7 VR-demot. Ja, nej tack. Vi hoppar vidare. Jag har pratat nog nu. Lotta? Alltså jag är tråkig, det är fruktansvärt få saker som skrämmer mig. Tänk en bågfil och ett ramminne och sen sakta att man såg. Okej, det skrämmer mig. Misshandel av hårdvara skrämmer mig, okej? Okay? Det här är vad vi brukar vanligtvis efter podcasten klara, när vi hade väldigt, väldigt många fler i podcasten, brukar sitta och diskutera hur har man sönder saker på mest otympligt och plågbart sätt för Lotta sådär. Nu låter som vi mobbar Lotta. Som... Och Lotta har sett när jag skjuter sönder en Xbox. Och så är inte det lite mer än bara en obehagskänsla av det hela? Ja, om det inte är min hårdvara så är det mer av en obehagskänsla. Det var din Xbox. Men alltså förutom det, nej, alltså jag har blivit överfallen av en hund, men och nej. Du har hund. Jag har hund, ja. Vi hörde det jag förut. Jag tränar hund. Uff. Ja, precis. Jag tycker om ormar och spindlar. Jag tycker de är coola. Skorpioner och sådär. De kittlar dödskrant i kistan. Jag har haft möss och råttor. Precis. Mm. Så att djur, nej. Höjder, nej. Havet, nej. Prata inför folk, nej. Bli helt ensam. Nej. Det är mysigt. Får någon helt ensam, du kan spela World of Warcraft. Ju, så. Lugn och ro. Precis. Jag brukade vara rädd för monstren under trappen hemma i mitt föräldrahem. Vi brukade ha monster där nämligen. Och det är en sån här jättebra trappa med liksom öppna trappsteg. Perfekt för att liksom sträcka ut händerna och grabba tag i fötterna. Om vilken annan skräckfilm som helst. Titta, nu kommer de ta tag i fötterna om man trillar ner. Så. Ja, precis. En sån trappa. Mm. Och under den så fanns det monster. De finns inte där längre. Nu vet inte jag som hävdar att hon sa att jag kunde säga att det är din syrra som har jävlas med dig under alla år. Där har vi det. Alltså, jag tycker inte om... Men grejen var att när jag var en sådär... ja, det var innan jag började lekis. Så blev jag trött på att vara rädd för de här monstren. Så jag tyckte, fine, nu får vi ta och ha ett snack här. Så att jag släckte lampan och så när jag var, det var bara jag och syran hemma. Så gick jag och ställde mig i trappan. Och så stod jag där. Och så sa jag, ja men är det någon som vill komma ut och mörda mig så gör det. Ja, typ, jag kanske inte använde riktigt de orden. Men utmanade monstren. Och kände bara att nej, men de drog sig undan istället. Så att, nej. Sen dess så var jag inte längre rädd för monstren under trappen. De fanns där fortfarande, men jag var inte rädd för dem. Vi hade en överenskommelse. Du gjorde det som man brukar säga att man ska göra, face your fear. Ja, faktiskt ganska mycket så. Och märker att det är faktiskt inget farligt egentligen. Det är bara liksom, det är bara ens huvud egentligen. Ja, det är klart det. Precis. Det gör det inte mycket så att efter det alltid. Så... Bara några kemikalier som skvalpar omkring i huvudet där som säger att du behöver vara rädd nu. Ja. Ja. Alltså jag vet, trappor är läskiga, men det är mest för att om någon skulle grabba tag i mig så skulle jag ju säkert ramla framåt och göra mig jätteilla. Det är det som skrämmer mig mest i en sån situation egentligen. Är det att, ja, jag är väl kanske rädd för monstren under trappan jag också, men alltså, jag är mest rädd över att ramla och göra mig illa. Ja, okej. Okay. Ja, nej, jag gick på kampsport lite för länge för det. Ja, men alltså, i en sån situation så har man kanske inte så mycket kontroll över var man landar. Hon gör ett par volter fram och landar liksom beredd att slåss. Alltså, seriously, så många gånger som jag har svimmat och faktiskt ramlat med rätt fallteknik efter det att jag tränade kampsport, så tror jag faktiskt att jag har en ganska bra chans att göra det även om jag blir liksom dragen av någon under trappan. Ja, fast oss mer mortals har jag inte kanske det. Fair enough. Men ja. Vad skrämmer det i vad skrämmer det i spel då och film? Det är ju tråkigt. Jag har inte blivit, alltså okej, visst. Jag har blivit lite så där oh shit. Och det blev jag senast faktiskt lite när jag spelade Murdered Soul Suspect, och för att de hade en riktigt bra ljudbild i det spelet. Men annars så senaste filmen jag blev rädd för, det var Jurassic Park, när jag såg den 1997. Då drömde jag mardrömmar i en månad om att det skulle komma in velociraptorer i huset och jaga mig, min familj och vår lilla valp. Då var jag 8 år gammal. Ja. Ja, det var senaste gången jag blev rädd för en film. Okej. Okay. Ja, jag tror vi har gått igenom allting. Eller? Det här måste vara den absolut tråkigaste. Sån här. Vad skrämmer dig? Jag bara... Nej, Lotta bara... Nej, jag sa helt enkelt. Jag är inte rädd för dig. Ren allmän fråga till allihopa. Känner ni att ni blir mer rädd när saker, om saker skulle hända er eller andra människor? Andra. Stor familj, så andra. Mig själv, det är liksom en sak. Men jag, som sagt, både jag och Robert kommer från en stor familj. Jag har 8 syskon och är trilling. Så ifall, det är väl mer att ifall något skulle hända de två skrämmer mig mer än att ifall något skulle hända mig. För då är det liksom bara, ifall det händer något mig, fine. De två, jag kan inte göra någonting för att hjälpa dem ifall de är skadade eller något sånt. Ja. Mm. Genetiskt tjafs. Jag går inte runt och tänker på sånt. Nej, men nu när jag ställt frågan så... Men, alltså, det beror på vad det är. Alltså, det är liksom väldigt så här... Är det en geting för tillfället liksom? Ja, då är jag nog mest rädd för mig själv. Beror på situationen. Som sagt, jag går inte och tänker på att det ska hända saker. Vad trevligt det skulle vara att leva så. Figgen, han lever i sin egen lilla värld liksom så här... La, la, la, la, la. Allt är bra. Det är liksom, om enhörningarna börjar äta, tugga på mig, då det kanske skulle vara lite läskigt. Och det är ju mig då, så att, ja. Om man har sett Cabin in the Woods så vet man att enhörningar, de är bastards. Definitivt. Mm-hmm. Även om man inte har sett det så borde man veta det. Ja, precis. Men vad säger som att vi då avrundar diskussionen för den här veckan? Yes. Och då kan vi till exempel hoppa in på övriga nördämnen. Jag vet att Viggen, du är lite sugen på att prata om Comic-Con, är du inte det? Ja, alltså det är ju typ den grejen jag har inplanerat varje år och har haft nu sedan 2013 i alla fall. Så det är i alla fall 3 år. Åka på Comic-Con och titta och träffa folk. Ja, det är nästan mest för att träffa folk skulle jag säga. Det är höjdpunkten. Ja. Cosplayar du eller... Nej, det var faktiskt, jag tänkte nästan att jag skulle göra det i år som hitman, men sen så fick jag ett uppdrag på plats och då passade det inte sig så lämpligt. Jag skulle vara clown nämligen. Okej. Nej, men du kan komma så här, då bara, vem är du utklädd? Du bara, internetprofilen Figgen. Ja. Ja, men jag vet att det är så mycket jobb bakom cosplay och jag är alldeles för lat för det. Därför passar hitman, det är liksom raka av sig håret och sen lite törsk i nacken liksom. Och en perfekt cosplay för dig, Danny. Du behöver inte ens göra det första steget. Fantastiskt. Men Figgen, hade inte du någon sån där hitman-utstyrsel? Ja, jo, det snackar väl om senast. Jag har fram att du hade köpt det. Ja, en kavaj, slips, handskar, manschett, knappar och skjorta. Om jag inte missar. Ja, fram att det var något sånt. Sen kan det ju också vara så att sen vi talades vid sist så har livet varit lite för gott mot mig, så att vi får se hur den där sitter. Okej. Okay. Ja, jag vet lätt, hur det är. Lätt hänt sådär. Ja. Vi känner alla den smärtan. Ställer vi. Ja, precis. Men när är Comic-Con då? Det är väl 4-6 november i Kistamässan i Stockholm. Mm. Eller är det på Kistamässan i Stockholm? Behöver man inträde på något sätt? Alltså, Ja, det finns väl 1 miljard olika typer av biljetter, om jag inte minns fel. Men det är inträde, antingen dagsbiljett, flerdagarsbiljett. Och så är finns det väl ett gäng andra typer. Är det något som säljs ut, eller kan man komma dit dagen då? Och gå? Jag tror, man bor, alltså... Kolla på hemsidan, du kan ju gå in på deras hemsida och kolla i så fall. Ja. Jag tänker så här då att man borde kunna köpa det på plats. Det är vad jag tycker. Och så drar jag ut det lite på medan jag håller på att tala om det faktiskt. Och det är då på mcncomiccon.com/Stockholm. Allt sånt finns. Nej, jag tänkte, jag bor ju ändå här liksom i Stockholm och så, så att... Man kanske kunde kila dit om det inte var allt för dyrt. På plats då så kostar 3-dagarsbiljett 550 kronor. Dagsbiljett vuxen, valfri dag 250. Har man barn då, 4-9 år, så är det 130 kronor för dagsbiljett. Och familjebiljett enda söndag 550 kronor. Vad en familjebiljett innebär, det står inte. Det finns för en familj. Tänk om man har en väldigt stor familj. Vi är 30 stycken och 550 kronor, tack. Danny, vi kan gå som familj, eller hur? Det borde väl funka. Jag antar att det är vuxen ex-barn. Faktiskt. Jag och min son. Ja, nu tänkte jag att vi inte skulle vara riktigt så familjära, utan mer den relationen vi faktiskt har, Danny, tror jag räcker. Nej, det är mycket roligare. Master and servant. Mycket roligare på mitt sätt. Du tycker det, va? Ja, faktiskt. Han är 15 och han äter lite väl mycket sådär. Som 15-åringar gör. Ja, jag har varit där. Han har skäggväxt efter sin mor sådär. Hade han haft min så... Ja, gud. Stackars pojk. Så hade det varit mycket sämre, menar jag. Ja, precis. Ja, men mysigt. Jag tror det blir kul. Det brukar vara kul. Är det? Som sagt, det är 4-6 november. Fjärde till sjätte. För de som vill se Figgen så kommer han vandra omkring där. Som antingen en väläten hitman eller bara som Figgen. Ja. Inte så bara. Nej. Det hade varit mycket roligt för att du faktiskt hade, ifall du skulle kunna hitta en björn direkt. Ja, en riktig björn. Det skulle ingen vara. Första nämnen, va? Jag vet inte. Första gången vi nämnt björnegrejen den här gången. Är det för övrigt någon som vet vad man kan få tag på en sån här riktig SVT-björnedräkt, så är ni välkomna att höra av sig till mig eller till podcasten här, så får de föra det vidare. Precis. Alltså jag skulle vilja veta det av ren kuriosa bara faktiskt. Om det går att få tag på. Måste ju finnas. Eller om det är någon som är duktig på sy och så vidare, så är jag villig att betala en slant liksom. Som sagt, han lever så väl nu. Kan inte du vara nästa björn nu? Ja, får jag erbjudandet så säger jag nog ja. Härligt. Bra att veta. Jag hoppas någon från SVT lyssnar nu. Ska jag kampanja hårt för det här nu? Nice. jag kan säga bara en rolig rosa grej jag fick på Twitter. Det är en som har gjort det, så det är ingen stor grej. Men det är en som sa, Figgen, jag har nominerat dig som julvärd nu. Så det var lite... Så att, om ni känner för det också, så kör. Jag är inte den som är den. Vi ser. Vill ha tillbaka Arne Weiss eller Figgen? Det är svårt val där faktiskt. Ja, inte... Ja, jag kan inte bestämma mig. Lätt hänt. Du skulle alltså kanske tacka nej. Men Lotta, du ville prata här lite grann också, lite snabbt så där om någonting. Ja, tänkte bara nämna, jag har sett nästan hela första säsongen av en alldeles fantastisk serie, en anime som heter Initial D. Och det är inte det som jag tror att de här grabbarna tänker på. Jag har redan gjort skämt. Jag gjorde skämt innan vi började, så det jag känner att jag har fått det ur mitt system nu. Jag får inte sånt. Ah, okay. Ah. Ni är klara alltså? Jag är klar. Ja, ah, gött. Jo, Initial D är en 80-tals serie som bara skriker 80-tal mer eller mindre hela tiden. Och det handlar om den här killen som mer eller mindre mot sin vilja tvingas bli en racerförare. Och han bara råkar vara fantastiskt bra på det. Råkar vara fantastiskt, det är också en beskrivning. Ja, lite så. Man kommer in i serien när han och hans kompis precis tagit sina körkort, bara liksom någon månad innan. Men det visar sig att den här killen har ju redan kört bil ett antal år för att hjälpa sin far leverera tofu på andra sidan ett berg. Ah, tofu. Den beryktade tofu-varianten av tofu. Oh, yes. Men ni vet, tofu fraktas ju i vätskekar. Och då för att inte förstöra den här sköra tofun eller för att skvalpa karet, så har ju den här killen varit tvungen att lära sig att köra både väldigt mjukt och väldigt fort. Så att han har blivit en läskigt duktig bilförare helt enkelt. Men har liksom inte tänkt någonting på det, för jag menar, han bara hjälper ju sin pappa att leverera tofu. Och väldigt stort tålamod. Precis. Men ja, det är en väldigt söt serie med lite glimten i ögat. Och jag är överhuvudtaget inte alls intresserad av bilar, men har ändå kunnat uppskatta den här. Så att ja, en lite mysserie med lite små spänning i kanske. Men Initial D i alla fall. En liten rekommendation. Hur mycket fanservice är det i serien? Nej. Nej, okej. Faktiskt inte alls. Jag tror fanservice är lite mer som Fast and Furious. Titta hur jag stampar på kopplingen här. Titta, jag rycker i växelspaken. Det är fanservice i en sån här serie istället. Eller hur? Precis. För en annan som inte har körkort, man sitter liksom på de där filmerna och sen stirrar man bara, okej, vad är på den, bra kopp. Jag tänker också alltid det. Liksom tänker så här, okej, det är så coolt ut, men är det faktiskt liksom, skulle liksom, hur sitter folk som kan köra bil, sitter de och tänker, fan vad coolt alltså. Ja, jag åkte med Fredrik och när han försöker och sånt där, det är bara tragiskt. Men jag känner, eller är det helt orealistiskt liksom? För jag känner alltid liksom att när jag sitter och tittar på någon som, när de har någon hacker eller något sånt där med i någon serie, någon som ska vara nörd, så sitter jag och tänker bara, nej. Alltid. Är det så bilförare känner sig när de tittar på så här bilfilmer och sånt? Någon som vet? Why not? Bra fråga. Jag misstänker ju dock att det är en viss skillnad mellan bilförare och någon som kör professionell racing. Jag har inte körkort själv, men det var bara en tanke. Det är ju bra att vi kommer med det när alla sitter här. Lotta, har du körkort? Inte än. Så att vi alla sitter här, ingen av oss har körkort och försöker komma, är det verkligen så? Ibland kan jag försöka vara lite balanserad faktiskt. Om vi säger så här, majoriteten av oss här i podd just nu bor i Örebro, vi behöver inte ha en bil direkt. Så. Det är, man kan gå eller cykla. Eller tappa. Man behöver inte riktigt bil här i Stockholm heller. Det kommer någon trafik överallt i stort sett. Mm. Och bor ni i Örebro så cykla helst inte, för då blir jag bara förbannad. Alltså Fegin, ifall jag någonsin ser dig på stan, då ska jag sno en cykel och jaga efter det. Så. Det är värt att vi går brott bara för att hetsa mig med cykel. Definitivt. Okej. Okay. Danny har en utfällningsbar cykel här, som han har i väskan. Jag har en cykel på ryggen så jag kan slita fram. Det är en liten ram och så här vid Fegin krossa glaset. Och så. Precis. Och med det fantastiskt vackra hotet ska vi gå vidare till och se om vi har fått några lyssnarmail den här veckan. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Jag läste om det skulle komma en jingle precis efter det. Ja. Hej då. Nördlivs. Lyssnarmail. Ding, ding, ding. Jag vill tacka Robert för de åren han varit med här. Men tyvärr efter det där Max, klipp ut det. Please. Ja, precis. Max. Okej, vi har fått ett mejl. Alla andra mejl, de gick åt under Figgens lilla egosegment. Det är inte ego, det är uppskattning. Okej. Okay. Är det där du intalar dig varje gång, Danny, eller? Ja, men jag får inga arga mejl, så jag är bra. Ja. Det är från Darien här. Jo, gänget! Jo, hörde er snacka om Switch. Tyckte det var konstigt att ni pratade om att ni ville veta mer om dess specs. Vad den klarar och så. För många andra gånger har ni pratat om att det är orelevant för till exempel Xbox och PlayStation utan att det är spelen som står i fokus. Jag ser fram emot Switchen väldigt mycket för att spelen är så himla bra och går inte att finna någon annanstans. Och nu kommer tredjepartsspel också, så det kommer bli jättebra. Men vem vill inte spela kommande Zelda eller Mario? Jag vill även höra efter. Hösten är här, men vintern då? Min vinter då? Vad kommer då? Och vad ser ni fram emot? Tack för en jättebra podcast. Med vänliga hälsningar. Darian. Okej, vi kan väl ta det här i segmentet. Okej. Mm. Anledningen till specsnacket angående Switchen, Danny? Yes, det var ju jag som sa det där. Och visst, det är ju spelen först och främst, men när det kommer till Nintendo så har ju de alltid kört sitt egna race. Det har aldrig varit en fråga om hårdvara eller någonting överhuvudtaget. Det är liksom, där har spelen alltid varit A och O egentligen, och Zelda, Mario och allting, deras vanliga spel. Men att nu när vi får en helt ny generation här så är det väldigt intressant att veta exakt vad de kan klara av, för att Nintendo går ju egentligen inte riktigt så bra. Egentligen så där, de säljer inte så mycket, och efter Wii U som var en total katastrof, de tappar ju all tredje part där, och då är det mer intressant nu när de har gått ut och sagt att de ska ha en mycket högre prestanda på Switchen här. De har sagt att den skulle vara jämnbördig med PlayStation 4, och nu när vi har sett alla de företag som har sagt att vi kommer ha med Nintendo att göra och kommer göra spel här, då är det väldigt intressant att se hur bra, för att frågan är liksom, ifall du får ett spel till alla plattformarna då, och Nintendo även har, vem kommer välja dig ifall det inte är i samma klass som de andra, ifall det är ett sämre gjort för att kunna leva upp till hårdvaran, ifall den inte har lika stark. Därför är det intressant att veta hur stark eller hur bra är den egentligen, ifall folk då kanske ser att, ja men, den är lika bra på allihopa, och jag tycker om Nintendo, så att jag kan köpa den på Nintendos plattform istället för att jag har så många spelare i alla fall. Det är där jag vill veta då, för att kan den leva upp till de andra plattformarna? Är den likbördig? Så kommer det se lika snyggt ut där? För då kommer det bli intressant att se ifall de stora företagen kommer göra också en portning till Nintendo. Så det är därför jag är intresserad av att veta hårdvaran i den. För att det är inte så mycket om att vi bryr oss direkt så mycket om spexen, utan det är ju mest så vi... Det är skönt att veta att den lever upp till resten av den. Precis, att den är jämnbördig, att, liksom att ja, den inte precis blir precis som Wii U undanskyfflad för att företagen tänker att vi kan inte göra någonting där, då måste vi liksom göra ett helt nytt spel egentligen bara för den här plattformen. Det är det som är intressant. Sen spelen i sig vet vi att de kommer ju komma där, och de har ju redan sina egna spel, men jag är ju nyfiken på att ha den så att den kan klara av att vara med i kampen om alla stora spel. Ja. Det är det sen, som var över det. Jag hoppas att det svarade på den grejen. Jag kan skriva till mig och fråga mer egentligen. Jag förstår inte vad du menar. Det är då danny@nordlivpodcast.se. Kan du skicka till det? Och jag menar, vem vill inte spela Zelda eller Mario? Jag vill spela Zelda. Och speciellt nya Zelda. Eller hur? Eller? Ingen? Bara jag? Robert, det är bara du här just nu, tror jag. jag har inte spelat någon Zelda eller Mario sen typ Super Nintendo. Men du är pleb, så... För att låna en term från Carl här. vad kommer i vinter då? Vad ser vi framåt? Danny, vill du börja? Jag vet inte vad han menar. Om han menar spelvis eller rent allmänt podcasten eller något sånt där. Vi kan svara på spel och för podcasten. De två. Vad, go. Spel för min personliga del så är Watch Dogs 2, ser ju intressant ut. Ja. Dragon Quest Builders tycker jag också ser ganska kul ut. Dishonored har vi också. Annars är det inte så himla mycket som kommer, som jag ser just nu på min lilla spellista här, så releaselista här, men att det finns ju massa spel som inte har fått något datum ännu, så som fortfarande ska komma ju. Vi har ju till exempel Outlast 2 som inte har något datum satt ännu på sig. Jag har en känsla av att Danny sitter och läser det utan till från vår releaselista. Ja, men det är klart jag kollar på vår releaselista för att det är den, det är säger den vi har. Jag också. För säger du som sitter i samma fil så här. Robert visar också denna fil. Men det är klart... Jag har faktiskt koll på ett spel som inte behöver en fusklapp. Men Blaze Blue. Blaze Blue. Oh, gud, ja, precis. Oh, yes. Men i Blaze Blue Central Fiction så kommer i början av november. Podcasten kommer fortsätta i samma gamla veva så där. Vi ska se med gäster. Vi arbetar hårt på hela tiden få in gäster. Utöver det, vi kommer tuffa på som lilla tåget helt enkelt. I know lilla I can. Someone still likes us. whatever. Men det är ju typ det som vi spelvägar sig fram emot just nu så där i alla fall. Det kommer säkert någonting som jag har missat totalt här just nu. Liksom bara slå mig rakt i tinningen. Bara, hallå, jag finns också. Ja. Figgen, har du någonting spelvis som du ser fram emot nu i höst? Och vad ser du fram emot rent allmänt för dig i vinter här nu? Jag hoppas på för mig själv att ta kanske lite semester en vecka. Och sen spelmässigt så egentligen ingenting. Jag har fått min höst redan. Med Civ 6 alltså. Civ, Battlefield... ja, det är väl... Och sen Hitman, det kommer nästa vecka, är det väl sista delen. Är det nästa vecka? Mm, till och med där faktiskt. Okej. Okay. Ingenting som står på varandra, det blir lite i alla fall. Nej, alltså vi har inte det. Men så du har inget intresse i Watch Dogs eller Dishonored? Ljummet. Dishonored 2 då? Det kan bli så att jag fastnar jättemycket eller så. Jag har försökt att hålla mig borta från just i säsong 2 av den enkla anledningen att jag vill hoppa in i det och allt ska vara fräscht. Men du gillade första spelet eller? Ja. Okej, okay, bra. Och gillar jag någonting väldigt mycket så brukar jag dissa info om det. Jag är lite samma ibland. Beror på vad det är för någonting. Lotta? Spel och podcasten. Vad ser du fram emot? Hon har World of Warcraft. Oh yes. Jag har WoW. Och jag har Blaze Blue, som sagt kommer nu snart. Ja. det känns som ganska bra höjdpunkter för mig. Det gör det. Ja. Okej. Okay. Podcasten försöker. Jag håller mig sysselsatt. Förlåt dig, podcasten försöker komma i tid innan vi ska spela in. Du sa att det inte skulle vara något problem och sen kommer en halvtimme sen. Ja, ja, ja. Har du någonting som du ser fram emot när det kommer till podcasten nu i vinter? Åtta. Det kom det väldigt kul med vårt 100:e avsnitt. Det var det Robert tänkte ta upp. Han bara, det är ingen som tänker på det. Nej, men precis. Alltså, det är ju som sagt avsnitt 91 idag. Så att... Det är inte långt kvar nu. Det är bara 9 avsnitt kvar. Och såklart 2 år. Precis. Har vi tagit upp alla saker du tänkte säga nu, Robert, här nu? Ja, alltså för min del så är det ju Dishonored 2 och Watch Dogs. Det är de stora som jag ser fram emot som är nu i vinter här. Du har ju några som är to be announced som ligger, men de är ju, de flesta av dem är nästa år, men vet inte när, så det kan ju vara i januari eller i juli. Jag äger ju inte PlayStation 4, så jag är lite vid sidlinjen peppad för Final Resident Fantasy. Resident Evil 7. World of Final Fantasy, Final Fantasy 15 och... Är det 15? Final Fantasy, sa du Final Fantasy 15? Är det inte det? 14 kanske det är. Okej. Okay. 14, det är online. Så det är 15 som är det. Ja, precis. Sluta förvirra mig, Danny. Jösses. Dumma unge. Dumma gubbe. Jag säger som Yoshi på Final Fantasy Fanfest. Please look forward to it. Precis. Notera att vi menar ingen med att med Lottas möjligtvis rasistiska röstval där. Men jag tycker han är jätteduktig på att prata engelska med tanke på hur lite han har tränat. Ja. Och sen lite For Honor singleplayer där i alla fall, och Horizon Zero Dawn. Det är de som ligger på min lista över spel som jag är intresserad av. Sen så, som sagt, äger inte ett PS4, så några av dem är lite out för mig. Men när det kommer till podcasten så är det, ja, det är som sagt vårt 100:e avsnitt där jag ska hosta och vara värd och styra och ställa, och Danny får inte säga någonting. Är jag med i den delen? Ja, det är du. Oh, förresten, jag kom på en sak till som jag är rädd för. Helt, you know, absolut inte med tanke på... Är du rädd ifall du ska, okay, ifall du helt plötsligt tittar på den här? Åh, det är faktiskt ett streck. Åh, nej. Nej, jag känner mer det där. Rob, vara värd. Åh, wow. Det lät läskigt. Jag har varit värd en gång tidigare. Det gick jättebra, jag gjorde det. Jag var bäst. Så att jag ser fram emot det, även om det är lite så nervöst. Jag ser fram emot det. Jag ser även fram emot 2 år. Det är en ganska stor milstolpe ändå, tycker jag. Över att vi har lyckats gå i 2 år. Vänta. Jag tänker som Robert nu. Jag ser fram emot juldelen, för att då är jag värd och då kommer jag sitta med en tomteluva på mig. Det var inte riktigt därför jag tog upp det, men jag ser fram emot det 100:e avsnittet, för att det är det 100:e avsnittet. Det är en stor milstolpe. Men sen är jag även värd i det avsnittet, vilket innebär att det kommer bli 10 gånger bättre. Så jag älskar jul, och jag ska vara värd då. Ja, jag vet, Danny. Jag ser fram emot det avsnittet också, Danny. Ja, ja. Inte för att du är värd, utan för att det är julavsnittet. jag tror att vi alla har sagt någonting nu. Flippar över det till Lotta igen. Ja, det var det sista mejlet. Ja. Inga fler. Ja, men då så. Lotta, nu är den obligatoriska den här, var folk kan hitta oss och allt sånt där. Du vet den här roliga biten som jag sitter så här och läser innantill. Jag tänkte faktiskt inte läsa innantill, utan jag tänkte faktiskt bara säga helt naturligt att om det är så att folk ännu inte har fått nog av oss, så kan de ju gå in på vår hemsida nordlivpodcast.se eller nördliv.se med ett ö. Precis, nördliv.se funkar lika bra. Häftigt nog. Och där hittar de länkar till vår Twitter och vår iTunes och vår allt. Och man kan också självfallet skicka in mail. Och om man har tur så läser vi faktiskt upp dem. Vi läser faktiskt upp de flesta mejlen. Och om det är någon sådär allmän grej så kan man skicka den till info@nordlivpodcast.se. Om det är någon mer specifik riktad grej så kan man ta bara förnamn@nordlivpodcast.se. Vi blir alltid jätteglada för alla kommentarer och betyg överallt, var ni nu kan hitta det. Det betyder jättemycket för oss så att vi vet vad vi ska göra för att bli bättre. Mindre Robert. Mindre Danny. Mer figgan. Anyway. Figgen, du har redan sagt hej och nu är det andra delen du är med, så du vet att det är redan kört för din del. Liksom. Det var bara en 2-avsnitts deal vi hade med dig. Vi får omnegotiata nu. Det är tufft. Men nu har vi ju faktiskt överlevt andra gången som sagt som jag har varit värd. Det tycker jag är lite häftigt. Just era allra läskiga hejdå och tack till allihopa som har lyssnat på oss. Det har varit trevligt att få prata lite med er här. Hejdå!